de Teertstra. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is de dag na kerst, maandag 27 december. Die kerst was onrustig in India. Christelijke bijeenkomsten werden verstoord en de kerstman werd in brand gestoken. En 100 rondjes hebben ze gisteravond gereden in Noordlaren. Daar was onverwacht ineens de eerste marathon op natuurreis. Nu een overzicht van het nieuws met Katrien Straatman. Goedemorgen, Katrien. Goedemorgen, Dielke. Sander Dekker keert niet terug in het nieuwe kabinet. Dat zegt hij in de Telegraaf. De VVD'er is sinds 2017 daar minister voor rechtsbescherming. En daarvoor was hij staatssecretaris van Onderwijs. Dekker vindt het na 9 jaar in het kabinet tijd voor iets anders, al weet hij nog niet wat. Zijn hart ligt in ieder geval bij de publieke zaak, zegt hij in de krant. Vorige week werd al duidelijk dat 2 bewindspersonen van de ChristenUnie niet terugkeren, minister Slob en staatssecretaris Blokhuis. In Frankrijk is een man gearresteerd die materialen voor chemische wapens zou hebben geleverd aan het regime van de Syrische dictator Assad. Het zou gaan om een Frans-Syrische man van 59. Hij wordt onder meer verdacht van medeplichtigheid aan misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. Het onderzoek tegen de man loopt al jaren. Hij woont buiten Frankrijk, maar waar is onbekend. Hij werd opgepakt toen hij op vakantie was in Zuid-Frankrijk en is nu vastgezet in Parijs. In Amerika is advocaat Sarah Waddington overleden. Ze is bekend van de abortuszaak Roe versus Wade, waarmee abortus in 1973 onder voorwaarden legaal werd in de VS. Waddington en haar collega's stonden toen een vrouw uit Texas bij die haar zwangerschap wilde afbreken, wat toen niet mocht. Ze wonnen de zaak uiteindelijk bij het Hoge Rechtshof, te laat voor hun cliënt, die haar kind na geboorte ter adoptie aanbood. De zaak geldt nog steeds als belangrijkste jurisprudentie in Amerika over abortus. Sarah Waddington was 76 jaar. Sinds het begin van de burgeroorlog in Jemen zijn in Saoedi-Arabië 59 burgers gedood bij luchtaanvallen door de rebellen in Jemen. Dat melden de Saoedische autoriteiten. In de ruim 7 jaar dat de burgeroorlog nu duurt, zouden de rebellen in Jemen 430 raketten en ruim 850 drones naar Saoedi-Arabië hebben gestuurd. De meeste werden onderschept, waardoor het aantal burgerdoden in Saoedi-Arabië beperkt bleef, tot dus 59. De Saoediërs zeggen niets over het aantal burgerslachtoffers dat in Jemen is gevallen als gevolg van Saoedische luchtaanvallen. Waarschijnlijk gaat dat om vele duizenden. De overleden Zuid-Afrikaanse bisschop Desmond Tutu wordt op 1 januari begraven. Dat heeft zijn stichting bekendgemaakt. De dag daarvoor kan het publiek afscheid van hem nemen in de St. George-kathedraal in Kaapstad, waar hij wordt opgebaard. Tutu overleed op tweede kerstdag, op 90-jarige leeftijd. Hij gold als het geweten van Zuid-Afrika, vooral door zijn vreedzame strijd tegen de apartheid. In 1984 kreeg hij daarvoor de Nobelprijs voor de Vrede. Na het einde van de apartheid bleef Tutu zich inzetten voor verzoening en vrede, ook in andere landen. De schaatsmarathon van Noordlaren is gisteravond gewonnen door Bart Holwerf. Het was de eerste marathon op natuurijs van het seizoen. Vanwege de ijskwaliteit werd de wedstrijd wel ingekort van 125 naar 100 rondjes. Het was voor Holwerf de tweede wedstrijd op 1 dag. 'S middags deed hij al mee aan het Olympisch kwalificatietoernooi in Tialf. Hij reed daar een persoonlijk record op de 5000 meter. Maar dat was niet genoeg voor een Olympisch ticket. De vrouwenmarathon in Noordlaren werd gisteravond gewonnen door Maaike Verwij. Het weer er nog. In de noordoostelijke helft van het land kan het nog glad zijn door ijzel. Voor de provincies Flevoland, Overijssel, Friesland, Drenthe en Groningen geldt de komende uren daarom nog code geel. Verder een overwegend bewolkte dag met mogelijk een spatje regen. En het wordt 4 tot 10 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Onrustige kerst in India. Op verschillende plekken zijn bijeenkomsten van christenen verstoord door hindoe-extremisten. In Agra werd zelfs een protest georganiseerd tegen de kerstman. Ja, een klein groepje van vooral mannen dat roept dood aan de kerstman, terwijl ze een kerstmanpop in brand steken. Ja, lijkt nog vrij onschuldig, maar geweld tegen religieuze minderheden neemt toe in India. Correspondent Aletta André vanuit Delhi, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat is er gebeurd tijdens de kerst? Ja, vandalisme op meerdere plekken. Op één plek zou een beeld van Jezus zijn vernield. En meerdere bijeenkomsten zijn verstoord. Echt door het hele land, in meerdere deelstaten. In kerken, op kerstavond. Een ashram waar mensen van verschillende geloven bijeenkomen. Gewoonlijk op kerstavond waren die ook aan het bidden daar. En ook op een school vielen demonstranten binnen tijdens een kerstviering op zaterdag, op eerste kerstdag. Zoals ik al zei, dat gebeurde echt in allerlei verschillende regio's. En daar zitten dus hindoe-extremisten achter. Ja, in alle gevallen zaten daar hindoeïstische groeperingen achter. En die beschuldigen de christenen ervan hindoes tot de bekering te dwingen. En de kerstman en cadeautjes die de kerstman brengt, dat zou dan een dwangmiddel zijn om hen soort van om te kopen, zich tot het christendom te laten bekeren. Mensen te beïnvloeden, Om mensen te beïnvloeden, ja precies. Zo worden ook wel eens missionarissen die gratis scholen en gratis klinieken aanbieden van gedwongen bekering beschuldigd. Op die school waar de demonstranten binnenvielen, zeiden ze ook tegen de kinderen van wees niet hebberig en blijf bij je eigen geloof. Online was ook een dreiging wat met de kerstman te maken had. Elke school die kinderen een kerstmanmuts opdoet zonder toestemming van de ouders, zullen we laten sluiten, zei de groep daar. Dat was in Haryana, vlakbij Delhi. En demonstranten zeggen dingen als dat de eigen cultuur onder druk staat. Maar christenen zijn wel een heel kleine minderheid in India. Het zijn 24 miljoen mensen ongeveer in een land van 1,3 miljard mensen. Dat is heel weinig natuurlijk. Ja. En is het nou vooral een probleem rond kerst, deze uitbarsting van geweld, of speelt het eigenlijk breder? Ja, er was wel een opleiding, omdat er natuurlijk heel veel christelijke bijeenkomsten zijn rondom de kerst. Maar het lijkt wel wijdverspreider te worden, ook op veel verschillende regio's in het land. En de afgelopen weken was er ook al enorm veel te doen over een anti-bekeringswetgeving in de deelstaat Karnataka. De afgelopen jaren speelde dat ook bijvoorbeeld in Jharkhand, in het oosten van het land. Want steeds meer deelstaten nemen daar speciale wetten voor aan. Gedwongen bekering is al verboden, maar bij dit soort wetten is vaak de regel dat degene die hiervan wordt beschuldigd moet bewijzen dat het niet het geval was. Dus de bewijslast komt bij de beschuldigde te liggen in plaats van bij degene die hem beschuldigt. In Jharkhand was er bijvoorbeeld een beweging voor de rechten van inheemse stammen. En toen werd de lokale kerk ervan beschuldigd hierachter te zitten. En er werden ook priesters gearresteerd. Steeds meer christenen voelen zich onveilig door dit soort dingen. En kunnen ze iets doen? Ja, zoals ik al zei, het is een hele kleine groep. Er zijn nu woordvoerders die zich in de media hebben uitgesproken van kerkgroepen. Die zeggen dat ze wel een verband zien met geweld tegen moslims. Een andere, maar veel grotere minderheid in India. En ook zeggen ze dat de staat, de India, wordt geregeerd door een hindoe-nationalistische regering. Dat er niet los van kan worden gezien. Omdat toch ook vaak voorkomt dat niet de geweldplegers, maar de priester wordt gearresteerd bijvoorbeeld. Wat onder christenen, gewoon individuen, vaak de reactie is om toch meer in het geheim hun geloof te beleiden. Dus kleine kerkgroepen aan huis, dat soort dingen. Beetje ondergronds te gaan. Aletta André in Delhi, dank je wel. Als je dit jaar met één trend rijk had willen worden, dan was het wel met de handel in digitale voorwerpen. NFT's worden die genoemd. Meer dan 20 miljard euro ging daarin om. Handel in kunst, afbeeldingen, dus digitaal. Ja, dat is een record. Maar zoals met zoveel moet je er wel een heleboel tijd in steken en zijn er grote risico's. De studenten Jamie den Dulk en Krijn de Jong zijn er erg actief in. Krijn heeft tientallen NFT's en laat verslaggever Nick Wouters zijn meest bijzondere zien. Mijn meest waardevolle. De laptop wordt erbij gepakt. Ja, zeker. Ja. Is mijn profielfoto. Dat is CoolCat 4991. Hij heeft een zwarte trui aan. Het is een blauwe kat. En die is van jou? En deze is van mij. Maar ik kan hem natuurlijk ook gewoon rechterknop opslaan en als mijn eigen profielfoto gebruiken. En dat mag ook. Dat mag jij best doen. Alleen gaan mensen dan proberen erachter te komen van wie die echt is en kijken, heb jij die dan ook echt gekocht voor 26.000? Dan zullen ze zien dat jij dat niet gedaan hebt, maar ik. Jij hebt hem gekocht voor 26.000 euro? Ja, voor 7 Ethereum dan. Dat is hoe wij, zeg maar, praten. Hoeveel winst heb je in euro's? In euro's? Rond de 30. 30 euro. Ja, ja. Nee. 30.000 euro wel, inderdaad. Ietsje minder. We hebben al wat dingetjes uitgegeven. We gaan misschien zo op vakantie nog. Ik kan hier wonen, in het appartement, zonder echt te werken. Ja, dus het gaat me wel goed af, zo. En hoeveel winst heb jij gemaakt? Momenteel, nu zit ik aan de 15.000. 15.000, 10.000 ongeveer. En dat was, ja, het schommelt door de dag heen. Je wordt een dag wakker en dan is er 5.000 weg. En de volgende dag is er 6.000 bij. Het is natuurlijk absurd veel geld inderdaad. Maar er zijn ook tal van projecten waar de waarde nauwelijks omhoog komt. Klopt, inderdaad. Ja, dat is natuurlijk het risico wat eraan zit. Je moet goed je research doen en je moet toch wel een soort van zicht hebben op de waarde van dingen. Deze heb ik. Deze twirly dingetjes. Kinesis art zagen er superleuk uit. Ik heb denk ik in totaal misschien 4.000 uitgegeven aan 8 plaatjes. Zijn allemaal waardeloos. Dus je moet het wel, ja, je moet het natuurlijk wel je kunnen veroorloven. Want ja, ik heb nog wel gewoon, ik kan nog door. Ik heb vandaag nog 2 dingen verkocht voor bij elkaar $5.000. Wat willen jullie later worden? Ja, zelf wil ik richting architect gaan. Ik zit in mijn derde jaar van bouwkunde, een bouwkundestudie. En ja, dit komt er wel behoorlijk nu hard tussen. Want het is wel een behoorlijk lucratieve hobby, dit nog. Hoeveel uur ben jij hiermee bezig? Veel, heel veel. Echt heel veel. Ik scroll dagelijks uren op Twitter. Zit ik naar dingen te kijken. Verschillende sites. Tot 4 uur 's nachts wakker blijven. Omdat er dan iets gedropt wordt in Amerika om 7 uur. Maar ja, we lopen 6 uur voor. Ja, je steekt er heel veel tijd in. En dat zei Krijn de Jong tegen verslaggever Nick Wouters. Het is 11:06. Het NOS Radio 1-journaal. Wat was er gisteravond op televisie? Op Tweede Kerstdag waren Dijkstra en Evenblij ter plekke te vinden bij inloop Macon in Amsterdam. Ze schonken daar aandacht aan dak- en thuislozen tijdens de kerst. Steve vertelt in die uitzending hoe je zomaar dakloos kan worden. Hij woonde met zijn vrouw samen in Duitsland toen zij overleed en hij kwam terecht op straat. En toen kwam ik hier in Nederland. En toen kreeg ik, maar ik wist niet hoe het in elkaar zat. Met woningen zoeken en zo. Dus ik kom hier, een grote verrassing. Ik kon nergens een woning krijgen. Dus toen kwam ik bij mijn moeder terecht. In Amsterdam? Ja, hier om de hoek. En die stierf 2 maanden geleden. Ach. En toen geprobeerd die woning op mijn naam te krijgen. En dat krijg je niet. En toen stond ik weer op straat. Voor de tweede keer in 1 jaar. Maar dat is wel echt een heel heftig verhaal. Ja, dus in een hele korte bizar, tijd verlies je je vrouw en je moeder. Ja, ja. En dan sta je op straat. Dan sta je op straat, ja. Servet vertelt hoe belangrijke instanties als dat inloophuis zijn. Het is echt iets wat wij allemaal nodig hebben. Het is net wat Steve ook zei. Het is eigenlijk vooral een veilig plek. Ja. En de sociale contacten, dat is ook heel erg belangrijk. Want ik heb wel zelf een periode gehad dat ik gewoon rustig in een hoekje zat. Ergens buiten. En nu, afgelopen paar maanden, ben ik weer terug. Maar ja, vanwege corona ben ik ook in tijd hier niet geweest. Omdat ik wat met oudere mensen omging. En die zijn natuurlijk wat gevoeliger voor corona. Maar ik ben hier, ik ben heel blij. In Metropolis kon de kijker gerechten bekijken die mensen over de hele wereld eten tijdens kerst. En een van die gerechten komt uit Zuid-Afrika. Daar eten ze smiley. Dat klinkt gezellig, maar het is schapenhoofd geserveerd met groenten. Chef Meteto legt uit hoe het wordt bereid en waarom ze het smiley noemen. So what you'll normally do is you'll remove the skin by first burning the skin off on the fire. They call it a smiley because once you put it in the fire, its cheeks come up and then you can see it smiling. And then after that, scrubbing it off. And then she'll take the steel rods and then she'll burn off the hair under the nose, under the chin and near the ear and then wash it again. Once we've done cleaning it, we cut it open and then put it in the pot. Ja, dan is in deze tijd van het jaar natuurlijk ook Top 2000 Agogo. Presentator Matthijs van Nieuwkerk bespreekt bijzondere verhalen van mensen over beroemde zangers. Zo heeft Joost een wel heel unieke ontmoeting gehad met de band Doe Maar in 1983. Ons hele gezin was verhuisd een paar jaar eerder naar Curaçao vanwege het werk van mijn vader. En mijn moeder werkte bij een radiostation, Radio Hoyer. Dat was een beetje het radiostation van Curaçao. Ja. En ze had daar een kinderprogramma. En op een gegeven moment heeft ze mijn broer en mij gevraagd om een interview te doen iedere week. En de ene keer hadden we een piloot, en de andere keer hadden we een politieagent. En op een goede dag hadden we dus ook Doe Maar. Ja, hoe oud waren jullie toen? Ik was 11 en hij was 13. Ja, aan het einde van de top 2000 komt natuurlijk steeds verder in zicht. En Linda de Mol die weet al wel welk nummer ze graag op nummer 1 wil zien. Dat is Whitney Houston met All at Once. In 1985 begon zij als presentator, Linda de Mol dus, voor een radioprogramma waar artiesten graag kwamen optreden. En daar kwam ook de Amerikaanse zangeres. En toen hoorde ik van, ja, Whitney Houston komt. Nieuw nooit talent. Van gehoord. Maar goed, ik dacht, nou ja, we zien het wel. Kom maar op. En ik moest haar interviewen en ze ging daar een liedje zingen. En er komt een heel beeldig meisje van mijn leeftijd. Ze was denk ik 1 jaar ouder dan ik. In een klein wit, soort wit zijde jurkje met bandjes. Heel onopgesmukt, met 3 mensen had ze bij zich. En zij gaat staan en ze begint dit liedje te zingen. Ja. En ik heb 2,5 minuut met mijn mond open staan kijken en dacht, dit is gewoon niet normaal wat hier uitkwam. En dat was gisteravond op Radio en TV. Thank you. Mooie fade-out. Wish I didn't miss you, Angie Stone. Ja, Katrien zit naast mij al te bladeren in de kranten. Katrien, ja, heel hebberig, want er waren 3 dagen geen krantendielken. Ja, dus, nu moet je. Hongerig ben je. Heerlijk weer, die verse kranten. De GGD die adviseert Nederlanders met klem geen boosterprik over de grens te halen. Er zouden problemen kunnen ontstaan bij de registratie in de corona-check-app. Daarover schrijft de Telegraaf vanochtend. Mensen die in Duitsland een zogenoemde oppep-prik halen, zien dat niet terug bij het vaccinatiebewijs in hun corona-check-app. Ze kunnen achteraf via een registratie in Nederland alleen een papieren corona-toegangsbewijs krijgen. Ze krijgen geen digitaal corona-certificaat om mee te kunnen reizen. Dat moet het land uitgeven waar de prik is gegeven. Nederland heeft nog eens 573 mensen uit Afghanistan weten weg te krijgen. Deze mensen waren onder de streng islamitische Taliban hun leven niet meer zeker, meldt het AD. Uit cijfers die de krant heeft opgevraagd bij het ministerie van Buitenlandse Zaken blijkt dat de meeste evacuees via Qatar naar Nederland kwamen. Via Pakistan waren dat er nog eens 221. Het gaat om mensen met een Nederlands paspoort of een Nederlandse verblijfsvergunning, om tolken of andere betrokkenen bij militaire of politiemissies en Afghanen die voor Nederlandse hulpprojecten hebben gewerkt. Ook hun gezinsleden zijn mee. En de meeste kranten staan natuurlijk stil bij de dood van de Zuid-Afrikaanse aartsbisschop Desmond Tutu. De Volkskrant schrijft dat Tutu het morele kompas en het kritische geweten van Zuid-Afrika was. De anti-apartheidsstrijder verkondigde volgens de krant verzoening, tolerantie en geweldloosheid. Trouw schrijft dat hij altijd eigenlijk meer activist was dan predikant. Hij gaf een stem aan de monddoodgemaakte zwarte bevolking in Zuid-Afrika. En NRC roemt Tutu's humor, waarmee hij ernstige misstanden verteerbaar maakt. Maar als het moest, was hij onverbiddelijk, aldus de krant. En het Nederlands Dagblad tot slot omschrijft Tutu als blijmoedig en vasthoudend en iemand die de lach gebruikte om dingen voor elkaar te krijgen. Ja, die lach zie je ook op de meeste foto's. Heel charismatisch, ook knalt gewoon van de pagina's prachtig af. Ja, ja, heel mooi. Naar Noord-Laren dan, want daar was gisteren de eerste marathon op natuurijs. Totaal onverwacht. Het vroor zaterdagnacht namelijk zo hard dat ijsvereniging De Hondsrug een ijsvloer kon leggen. En die ging 's ochtends open voor leden, maar die konden er maar eventjes op, want 's middags moesten die alweer plaatsmaken. Het ijs moet worden voorbereid voor de marathons. Verslaggever Pien Lerink nam maar een kijkje. Ben je pers of kom je schaatsen? Wij zijn pers. En dan mogen jullie hier erin. Jullie sturen iedereen een donker weiland in hier. Ja, dat klopt. Er is erg veel verkeer in Noord-Laren vanavond. Alle kerstplannen van tafel geveegd. Ja, er staat een dorp op zijn kop. Ja, nee, dan is denk ik iedereen vrijwilliger en dan worden alle schuren opengemaakt. Er komen kussens en hekken uit. En dan gaan we aan de slag. Helemaal hier links parkeren. Omkleden bij de achterbak, dat is wel even wat anders. Ja. Dat is anders dan we gewend zijn, ja. Maar superleuk. Een grote rugzak wordt hier gepakt, ja. Helm erbij. Ja. En gaan. Yes. Kan wel een beetje als een verrassing, of niet? Nou, zeker. De plannen waren eigenlijk om lekker aan een roastbeefje te zitten en wat aardappelgratin. Maar dit is ook heel leuk. Toen werd het zwoegen. Ja. Nou, eigenlijk, je net heel onvast vanmorgen nog eigenlijk 1,5 uur ook op het ijs gestaan. Gewoon in Horen, waar ik vandaan kom. En toen kwamen we thuis en kregen we eigenlijk de boodschap van jongens, ga je schaatsen maar weer slijpen. Want we gaan op natuurijs. Ik ben al getest. Ja. Je bent getest? Ja. Ja. Uiteraard wordt iedereen hier gecheckt. Even kijken hoor, want ik moet wel even mijn testuitslag erbij. Is ook internet toch hier in Noord-Laren? 4G? Ja, ja hoor. Ja. Het is wel buitengebied, maar we horen nog steeds bij de wereld. Gewoon bij Nederland. Nou, ja. Helemaal goed. Oké. Okay. Hey, succes hè. Ja, dank u wel. Schaatsen op de scherp blijven. Zo is het. Bij de ijsbaan worden nog even de puntjes op de i gezet. De rode loper wordt geveegd. Ja, vanaf hier gaan ze het ijs op hè. Dus, een chique entree. Een chique entree. Ja, nou ja, weet je. Moet niet aan ons liggen dat ze een slechte wedstrijd rijden natuurlijk. Jan Geert Veldman, u bent de voorzitter van de ijsvereniging Noord-Laren. Allereerst gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Jullie zijn de eerste. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, voor mij kwam het een beetje als een verrassing. Hoe was dat voor u? Nou, ik heb wel gevoel gisteravond toen het dan om 6 uur dat ik dacht van als je wat wil, dan moet het vandaag gebeuren. En toen zijn we ook direct begonnen om 6 uur. Maar ja, het natuurlijk kerstdiner met iedereen. Toen zijn we om 9 uur verder gegaan en de hele nacht door. Hoe gaat dat dan? Wat gebeurt hier dan s'nachts? Oh, je ziet daar de tank staan en daar gaat 4000 liter in. En die rijdt 3 rondjes en dan ongeveer is er dan 1 millimeter opgebouwd. Nou ja, zo gaat het de hele nacht door. Dus en zo naar vanmorgen toch 3 centimeter. Het was ook een verrassing. Ik had Willem van de KNSB geappt. 3 centimeter ijs, marathon morgen. Vraagteken, lachje erbij of smiley. En die dacht, die heeft een borreltje zoveel op? Ja, hij zegt, moet je hem officieel aanmelden? Wie heeft geweest? Ik denk, oh ja. kan wel eens doen. Omdat het topsport is, net als het eredivisie voetbal. Dus ik zei, het kan. Nou, hij zei, dan kom ik naar jullie toe. Als eerste zijn de vrouwen aan de beurt. Die doen de laatste voorbereidingen. Ja, we hebben er zin in. Het was een beetje onverwachts, maar het is wel... Ja, supermooi dat het nu kan, toch? Tweede kerstdag. Geen kokkenvel of vitello tonnato, maar gewoon een droog broodje. Die mijn moeder even gauw had gesmeerd de auto in. Is dat dan de logica? Je gaat als het is? Ik doe dit nu 10 jaar. En je weet gewoon hoe zeldzaam het is. Vorig jaar was het natuurlijk een kutseizoen voor ons. En ging het op het laatste moment ook allemaal niet door met natuurreis. En dat was echt wel pijnlijk. Nu weet je gewoon, het mag wel. Dus ja, dan zit ik eenmaal in Zeeland. Ik stap gewoon die auto in en we gaan ervoor. Ja, en dan zijn ze begonnen. Hier de danslijn. Kop van het peloton kijken we naar de echte natuurreisspecialisten. Het publiek is niet welkom, dat mag niet vanwege corona. Maar ja, het is een open gebied, dus daar houdt niet iedereen zich aan zo te zien. Jullie komen even stiekem kijken, hè? Ja. Eigenlijk mag dat niet, hè? Mm-hmm. Maar wat dachten jullie? Ik heb vanochtend ook schaatsen en dat was heel leuk. Dus toen was ik best wel nieuwsgierig hoe goed hun waren. En nu? U dacht na het kerstdiner, we gaan nog even kijken? Ja, we gaan even kijken bij de start en dan snel weer naar binnen, want het is veel te koud. Eerst waren dus de vrouwen aan de beurt en nu is het aan de mannen. Voorzitter. Hoi, ja. Daar gaan ze dan. Ja, heerlijk hè. Ja, lekker de windje om de neus aan die rijders, daar komt nog meer wind van. Mooi harde ijsvloer. En dan is dit het resultaat? Ja, daarom. Komt al goud. Ja, komt allemaal goud. Kijk maar, ga je deuren naar Loorden zetten. Het gaat door in Noord-Holland. Prachtig geluid. En dan voor de sportliefhebbers doen we ook nog even de winnaars. Bij de vrouwen was dat Maaike Verwij. Zij gooide al haar kerstplannen overboord om de marathon op natuurreis te kunnen schaatsen. Dan probeer je gewoon met alles wat je hebt gewoon te compenseren en toch overeind te blijven. En dat lukte gelukkig. En ik had toch een kleine voorsprong, dus ik kon het nog een beetje leiden. Dus het was gelukkig genoeg. Ik had een kerstdiner gepland staan, maar dat offer ik hier heel graag voor op. Ja, ik ben heel blij dat het goed gegaan is. En bij de mannen won Bart Holwerf. Hele mooie dag. Eerst een dikke persoonlijke record in Tiaf. Een mooie race. En nu hier eigenlijk een natuurreis. Ja, dat is wel hartstikke prachtig, ja. De natuurreis is natuurlijk het mooiste wat er is. Daar leven wij voor als marathon schaatsers. Nou is dit wel nog even iets anders dan de grote meren. Maar dit is ook mooi dat we dit kunnen. En vooral in deze tijd is het gewoon prachtig dat het lukt en zo kan. Dat was Bart Holwerf. 15 jaar geleden was ik fan van een Britse band, The Coral. En ineens zag ik dit jaar in de jaarlijstjes van muziekjournalisten en liefhebbers die naam weer opduiken. Wat bleek nou, die band heeft gewoon een album uitgebracht begin dit jaar. Had ik helemaal gemist. Nou, sindsdien heb ik hem best wel veel gedraaid. Coral Island heet die plaat. En daar wil ik vanochtend een liedje van laten horen. Vacancy. Now there's nobody there in the place. Vacancy in the Coral. NPO Radio 1. Hoofdpunten van het nieuws, Katrien Straatman. Sander Dekker keert niet terug in het nieuwe kabinet, zegt hij in de Telegraaf. De VVD'er is sinds 2017 minister voor rechtsbescherming. Daarvoor was hij staatssecretaris van Onderwijs. Dekker vindt het nu tijd voor iets anders, al weet hij nog niet wat. Zijn hart ligt in ieder geval bij de publieke zaak, zegt hij in de krant. In Frankrijk is een man gearresteerd die materialen voor chemische wapens zou hebben geleverd aan de Syrische dictator Assad. Het zou gaan om een Frans-Syrische man van 59. Hij woont buiten Frankrijk, maar waar is onbekend. Hij werd opgepakt toen hij op vakantie was in Zuid-Frankrijk en zit nu vast in Parijs. De overleden Zuid-Afrikaanse bisschop Desmond Tutu wordt op 1 januari begraven. De dag daarvoor kan het publiek afscheid van hem nemen in de St. George-kathedraal in Kaapstad, waar hij wordt opgebaard. Tutu overleed gisteren op 90-jarige leeftijd. Hij kreeg in 1984 de Nobelprijs voor de Vrede vanwege zijn vreedzame strijd tegen de apartheid. De schaatsmarathon van Noord-Laren is gisteravond gewonnen door Bart Holwerf. Het was de eerste marathon op natuurreis van het seizoen. Het was voor Holwerf de tweede wedstrijd op één dag. 'S middags reed hij al de 5000 meter op het Olympisch kwalificatietoernooi in Tialf. De vrouwenmarathon in Noord-Laren werd gewonnen door Maaike Verwij. Het weer nog in het noordoostelijke deel van het land kan het glad zijn door ijzel. Voor de provincies Flevoland, Overijssel, Friesland, Drenthe en Groningen geldt daarom de komende uren code geel. Verder vandaag bewolkt met soms wat regen en het wordt 4 tot 10 graden. Ster. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Een raket ontplofte naast ons huis. Gebouwen werden verwoest en overal lagen dode mensen. Toen wist ik, ik moet nu vluchten. Dit zijn de woorden van Amir uit Syrië. Met medelijden is hij niet geholpen. Ik ben Waldemar Torenstra en namens Stichting Vluchteling vraag ik jou meer te geven dan je medelijden. Doneer via vluchteling.nl. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Het is bijna 6:53. Er komen steeds meer berichten uit Myanmar over aanvallen van het leger op minderheden. Hulporganisaties melden dat er tientallen verbrande lichamen zijn gevonden dit weekend. En onder de doden zouden 2 hulpverleners zijn van Save the Children. Correspondent Mustafa Magadi, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er gebeurd? Nou ja, dat is vanuit Myanmar altijd heel moeilijk met 100% zekerheid te zeggen. Maar verschillende ooggetuigen melden aan persbureaus dat op eerste kerstdag tientallen Myanmarezen op de vlucht waren voor gevechten in het oosten van Myanmar. Onder de mensen in dat konvooi was een konvooi van, als het goed is, 8 auto's en 5 motoren. Waren ook 2 medewerkers van Save the Children. Nou, dat konvooi dat zou zijn aangevallen door militairen van de Tatmadaw. Dat is het Myanmarese regeringsleger. Tussen de 30 en 40 mensen zouden zijn doodgeschoten. Onder hen ook vrouwen en kinderen. En daarna in brand gestoken. Het exacte aantal doden is niet helemaal duidelijk, omdat de lichamen er zo slecht aan toe waren dat ze moeilijk te identificeren waren. Er zou ook een onbekend aantal mensen zijn gearresteerd. Nou, of die medewerkers van Save the Children onder de doden of de gearresteerden zouden zijn, is nog niet duidelijk. Er is tot nu toe in elk geval niks van ze vernomen. We zien ook heftige foto's van dat konvooi, auto's die allemaal in brand zijn gestoken. Heeft de regering er al iets over gezegd? Nou, die hebben zelf niet gereageerd op de berichten zelf. Maar er is een staatskrant, Myanmar Alin, dat is gelieerd aan het leger. Daarin wordt gemeld dat de Tatmadaw een actie heeft uitgevoerd nadat guerrilla-groepen in een aantal verdachte voertuigen werden onderschept. Die zouden het leger hebben aangevallen toen ze het bevel kregen te stoppen. De staatskrant die meldt ook dat de inzittenden op weg waren naar een training om tegen het Myanmarese leger te vechten. Dat zouden dus heel andere verhalen zijn dan wat de ooggetuigen melden. Dat het dus zou gaan om mensen die simpelweg vluchten voor de gevechten. Dus, op weg waren naar een vluchtelingenkamp. Exact. Dat was dus een beetje het verhaal van onder meer Save the Children, die dat zouden bevestigen. Maar ja, nogmaals, het is echt heel moeilijk om een beetje in the fog of war, zoals je dat in het Engels zegt, in de mist van de oorlog, om de feiten er een beetje ertussen uit te krijgen. Ja, nou komt er natuurlijk wel af en toe dit soort berichten komen naar buiten. De laatste tijd ook weer wat vaker. Hè. Eerder deze maand ook al een nieuws over burgers die levend verbrand werden, gingen ook gruwelijke beelden van rond. Komt het vaker voor dus weer in Myanmar? Ja, sinds pakweg 2 maanden geleden is het droge seizoen begonnen in Myanmar. En dat was het moment voor het militaire regime om een offensief te starten tegen rebellen en etnische afscheidingsbewegingen. Om het land weer onder controle te krijgen. Wat maar niet lukt sinds het leger de macht overnam in een coup in februari. En ja, de afgelopen weken hebben we gezien dat het leger daarbij het grove geweld absoluut niet schuwt. Ook niet tegen burgers. Er worden hele dorpen afgebrand bij raketaanvallen. Enkele weken geleden, zoals je al zei, waren er echt afschuwelijke beelden te zien van burgers die dus zouden zijn doodgeschoten en mogelijk zelfs levend in brand gestoken. Nou ja, nu zien we dat soort beelden dus weer. Het is gewoon een heel dodelijke conflict op dit moment. Er zouden naar schatting sinds februari zo'n 1400 burgers zijn omgekomen. Duizenden Myanmarezen zijn over de grens met India of Thailand gevlucht. Maar ja, die vlucht had voor deze groep van pakweg 30 tot 40 mannen, vrouwen en kinderen dus een dodelijke afloop. Ja, vreselijke berichten vanuit Myanmar. Mustafa Margadi, correspondent, dank je wel. In Afghanistan is het nu 4 maanden geleden dat de Taliban de macht overnamen. In de jaren 90 voerden die daar een schrikbewind, openbare lijfstraffen, strenge regels. Verbod was er bijvoorbeeld op muziek, was een verplichte baardlengte voor mannen en een verbod op onderwijs en openbaar werk voor meisjes en vrouwen. Nou, dit keer beloofde de Taliban een wat gematigder beleid. Maar hoe ziet dat leven onder die nieuwe Taliban er dan uit? Correspondent Aletta André was in Kabul. In Kabul valt het op dat er veel vrouwen op straat zijn. Ook alleen of in groepjes zonder mannen erbij. En dat de meesten niet heel traditioneel gekleed zijn. Maar gewoon strakke spijkerbroeken, wel een winterjas tot de knieën. Maar vaak in westerse stijl en de hoofddoek losjes omgeslagen. De angst dat er zodra de Taliban aan de macht zouden komen alleen nog burka's te zien zouden zijn is dus niet terecht gebleken, tot nu toe dan. En bij de kapper worden ook nog gewoon baarden geschoren. De kapper zegt, dit is in de hoofdstad. En ik denk dat het in heel veel provincies wel anders is. Maar hier zegt niemand er wat van als je je scheert of een spijkerbroek draagt. De Taliban nu zijn anders dan 20 jaar geleden. Ook in een dorp buiten Kabul is de eerste indruk nu niet meteen die van een gewelddadig schrikbewind. De mannen zeggen dat het er al sinds de Russen weg zijn vredig is. En dat er voor hen weinig is veranderd sinds augustus. De vrouwen zaten altijd al binnenshuis en ze waren al arm. We waren werkloos en dat zijn we nog steeds, zegt deze dorpsoudste. Maar op het schooltje is er wel een duidelijke Taliban-invloed. Salam. Dat vertelt deze jonge lerares, Muzda. We had the salary 1 month for 1 month. But I think 2-3 months we didn't get. Ze krijgt al maandenlang geen salaris vanwege de internationale sancties, waardoor de Taliban niet bij het geld kunnen waarvan zij eerder werd betaald. Ze is hier uit verantwoordelijkheidsgevoel. Vandaag worden de schoolboeken uitgedeeld voor volgend schooljaar. Maar alleen aan de meisjes tot 12 jaar. De middelbare schoolmeisjes mogen tot nu toe niet naar school van de Taliban. So I think it is very difficult for them because they experience a very bad situation for themselves and I think that they think that we lost everything. En dat is heel erg voor ze, zegt ze. Voor hen voelt het alsof ze alles kwijt zijn. The things or the one that they would like to be in the future, now they can't be. Op de meeste plekken in het land worden de oudere meisjes van school gehouden, ook in Kabul, op een paar uitzonderingen na. En ook sommige universiteiten voor meisjes zijn dicht. Dat vertelt deze studenten islamstudies. Yeah, the rule of the university was wearing hijab. De regel was altijd al dat we ons haar en gezicht moesten bedekken, behalve de ogen. En het was al alleen voor meisjes, maar toch is het nu dicht. I was with a boy who was my team worker. They catch us on a checkpoint. Zij werkt nu voor een hulporganisatie, maar ook dat wordt moeilijk gemaakt. Ik werd gearresteerd toen ik samen met een mannelijke collega een taxi deelde. Ze zeiden, schaam je je niet? Ik was zo boos. Mijn leven was eerder goed, maar nu verschrikkelijk. Deze talib die op straat aan het winkelen is, vertelt ons dat ze volgens hem de Koranregels volgen. God zegt, je mag je kleden hoe je wil, maar niet schaamteloos. En de profeet Mohammed zei dat vrouwen niet alleen op pad moeten gaan, maar met een mannelijk familielid, omdat ze fysiek zwakker zijn. Hij zegt verder dat ze dag en nacht werken voor de veiligheid van het volk. En dat het nu ook veilig is voor internationale zakenmensen. Dat is het beeld wat de Taliban willen laten zien. Maar zo ervaart niet iedereen het. We blijven verhalen horen over wraakmoorden met medeweten van Taliban-leiders. En vooral voor vrouwen die eerder vrij buitenshuis studeerden of werkten, is het leven nu heel anders. Vanuit Kabul was dat een reportage van Aletta André. NOS Radio 1-journaal. Ja, als je in Japan trouwt, dan word je gedwongen om als stel één achternaam te delen. Dat is het enige land ter wereld waar dat zo in de wet geregeld is. En de Verenigde Naties heeft Japan al een paar keer op de vingers getikt, want die wet zou discrimineren tegen vrouwen. Maar toch oordeelde eerder dit jaar het Japanse Hoge Rechtshof dat de wet mag blijven bestaan. Een reportage van Anoma van der Veren uit Osaka. Het was feest toen Masako Owada in 1993 in het huwelijksbootje stapte met de kroonprins en huidige keizer Naruhito. Daarmee maakte ze wel een moeilijke keuze, haar familienaam wegdoen. Leden van het keizerlijk huis hebben traditioneel namelijk maar één naam. Ze gaat nu dus simpelweg door het leven als Masako, of keizerin Masako. Ook de gewone burger heeft weinig keuze als ze trouwen. Het is mijn naam of jouw naam. Gescheiden achternamen hebben is geen optie. Toch werd in 2015 al duidelijk dat meer dan 60% van de Japanse bevolking voor deze optie is. En dit percentage is alleen maar gegroeid. Fumie Saito, de Global Director bij de Japanse Organisatie voor Internationale Samenwerking in Familieplanning, vertelde mij dat dit helaas niet heeft geleid naar verandering. People in opposition says when we take a public opinion and generally people are opposing it. But then the public polls has been shifted and then they start using so the public opinion can't really trust it. De oudere generatie conservatieve politici in Japan zijn er fel tegen. Publieke opinie doet er niet meer toe. Voor hen zullen gescheiden achternamen leiden naar het verval van de Japanse familie. Een loos argument, volgens Fumie. Het is ook mogelijk voor mannen om de achternaam van de vrouw te kiezen. Alleen dat gebeurt amper. It's really sad for men. Only like a 4.5% choose women's name. So if men choose women's name, people say that. Oh, what happened to you? What's wrong with you? Japanners moeten dus kiezen. En meer dan 95% van de getrouwde koppels nemen de naam van de man aan. Alleen stelletjes met een buitenlands partner hebben een optie. Al moet ook die keuze snel gemaakt worden. Ik ga op bezoek bij Mayumi en Martijn Heulen. Hi, dozo. Hallo, leuk dat je er bent. Konnichiwa. Is hij ten no? Wanneer zijn jullie getrouwd? Vorig jaar september. Zoals hier wel vaker gebeurt, we zijn alleen naar het stadhuis gegaan. Hebben daar een krabbeltje gezet. En er was een oud kereltje die zei, nou gefeliciteerd hè. En daarmee was de kous af. Nou, de top dan. We gaan even kijken naar de trouwdocumenten. Jumin Hyo, dat is basisregistratie. Heb je nooit nagedacht over je eigen naam behouden? Ze heeft een half jaar de tijd gehad, maar zelfs dan met deze optie heeft zij eigenlijk al een half jaar moeten nadenken over wat ga ik nou doen met mijn naam? Ga ik nou mijn oude naam houden? Of neem ik de naam van mijn man aan? En uiteindelijk heeft ze ervoor gekozen om haar eigen naam weg te doen. Al is het wel een heel belangrijk onderdeel van haar identiteit. Ze moet je naam veranderen voor je rijbewijs, voor je bankpas, voor je paspoort, in het basisregister en een hoop andere plekken. En dat kan heel veel tijd en geld kosten. Maar uiteindelijk is wel het idee dat als jullie een familie stichten, dat iedereen dezelfde naam krijgt. Dat was inderdaad een van de meest zwaarwegende argumenten om wel allemaal onder één paraplu de boel te verenigen. In Japan, we are kind of like educated. We have to choose men's names according to. Fumie vertelt mij dat Japanners worden aangeleerd dat het kiezen van de achternaam van de man gelijk staat aan gelukkig worden. Ze voegt toe dat dit volgens mensenrechtenverdragen leidt naar indirecte discriminatie. Indirect discrimination. Toch is er hoop, zegt ze. Onder jonge mensen is er groeiende steun om ook gescheiden achternamen mogelijk te maken. The younger generation, the more people supporting different stories. Mayumi en Martijn zeggen ook voor te zijn. Nou, de huidige Japanse premier Kishida die staat daar toch wat anders in. Die heeft voor de verkiezingen dit jaar gezegd na te denken over mogelijke verandering. Maar zegt nu dat Japan er nog niet klaar voor is. Katrine Straatman, ja, dat is gewoon je eigen naam, toch? Jazeker. Ja, ja, ja. Het zal altijd blijven, hoor. Ja, goed. Jij zit nog steeds in de kranten. Je bent zo blij dat ze er weer zijn. Je bent er even wat dieper in gedoken. Ja, Trouw schrijft bijvoorbeeld dat steeds vaker zwaar vuurwerk wordt gebruikt bij ramkraken, aanslagen en rellen. De politie ziet dat het vuurwerk ook zwaarder wordt. Criminelen maken daar volgens de krant dankbaar gebruik van. Soms heeft het vuurwerk de kracht van een aanvalsgranaat. Zo zijn er door criminelen bij de woning van de burgemeester van Woensdrecht en het huis van een raadslid uit Castricum zogenoemde mortierbommen gebruikt om ze te intimideren. De politie probeert achter de handelaren aan te gaan die vooral in het buitenland zitten. Daarvoor zou Nederland veel meer met andere Europese landen moeten samenwerken, zegt de politie in de krant. Twee schutters die zijn veroordeeld voor de vergismoord op de zoon van een Marokkaanse rechter hebben belastende verklaringen afgelegd over de Utrechtse onderwereld. Daarover schrijft Trouw, of NRC moet ik zeggen. Opsporingsdiensten in Marokko en Nederland gaan ervan uit dat de moord in opdracht van Ridouan Taghi is uitgevoerd. Het oorspronkelijke doelwit werd verwisseld voor een 26-jarige student medicijnen. De twee Amsterdammers zijn in Marokko veroordeeld tot de doodstraf. Nu hebben de schutters, volgens NRC in hoger beroep, onlangs een volledige bekentenis afgelegd en belasten daarin onder andere de broer van Ridouan Taghi. Dat zou blijken uit een verslag van de zitting dat circuleert in het criminele milieu. Het AD schrijft dat steeds meer cryptobedrijven zich storten op de 40-plussers. En daarom is in Amstelveen onlangs een winkel geopend waar mensen binnen kunnen lopen om cryptomunten te kopen, zoals bitcoin. Crypto is al zeer populair onder jongeren, onder meer door sociale media. Maar de oudere doelgroep moet anders worden benaderd, zeggen de oprichters van de cryptowinkel. De winkel moet vertrouwen geven, zegt een van hen. Hier hoef je de crypto's niet via een onbekende buitenlandse site te kopen. Hier kun je echt mensen in de ogen kijken, al dus de ondernemer. Een winkel voor een online product. Ja, leuk. Je moet niet gekker worden, hè? En jij bent 40 plus, denk ik, hè? Ja, hoe heb raad je crypto? Je het zo? Nee. Ik vind dat veel te spannend allemaal. Nou. Jij? Nee, mijn vriend wel. Die is 39. Dus ja, dan durf je nog. Zeker weten. En heb jij gisteren een beetje lamlendig op de bank gehangen met tweede kerstdag, zoals heel veel mensen misschien? Of ik heb gegeten. Oké, okay, ja, de hele dag. Veel mensen. Ja. Nou, in ieder geval hebben de regionale media een rondje gemaakt om te kijken wat mensen zoal deden op tweede kerstdag. Nu de woonboulevards, daarover gaat het natuurlijk een beetje, dicht zijn. Tja, wat doe je dan? Veel mensen gingen dan maar wandelen. Dat is onder meer bij RTV Oost te zien. AT5 ging langs een aantal zwemmers die gisteren in het koude ijs sprongen. Liever zwommen ze in een zwembad, maar dat gaat nu niet door de coronamaatregelen natuurlijk, zegt een van hen. Ja, zeker nu de zwembaden ook dicht zijn. Dit is eigenlijk iets wat je altijd kunt doen als je daarvoor getraind hebt. Als ik er nou inspring en ik heb het nog nooit gedaan, dat is niet gezond. Hè? Nee, dat zou ik absoluut afraden. Dat is te risicovol. Ja. De kans op een koude shock is te groot. Je kunt gaan hyperventileren, water binnenkrijgen. Gewoon een beetje voorzichtig erin gaan natuurlijk. Het is natuurlijk wel een heerlijke tijdverdrijf op tweede kerstdag. Ik zie dat jij het heerlijk vindt. Kater. Het lijkt mij heel heftig. Beste manier om van de kater af te komen. I thought I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he dignified. You showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has run dry. Right. I should have seen just what was there and not some holy light. But you crawled beneath my veins and now I don't care, I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch. I'm torn, I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked. '97 alweer, het plaatje van Natalie Imbruglia, Torn. Ja, tijdens deze lockdown zitten we allemaal veel thuis, maar zeker ook leerlingen van middelbare scholen. En daar wilde gymdocent Frans Lips uit Gulpen iets aan veranderen. En hij bedacht een challenge, de 100K-challenge. Scholieren gaan 30 dagen wandelen en dan leggen ze in totaal 100 kilometer af. Meneer Lips, goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel is er al gelopen inmiddels? We zijn inderdaad, ik hoorde de intro, we zijn een dag of negen aan de gang op dit moment. En we zitten op 9728 kilometer momenteel. Dat gaat wel hard dan. Ja, ja, ze zijn goed onderweg. De ervaring is wel dat in het begin het enthousiasme groter is en dat het aan het einde een beetje wegstaat. Maar ik hoop wel de 30.000 kilometer te halen met de groep. Ja. Ja. Want wat is precies de bedoeling? Nou, de bedoeling is dat we de jeugd in beweging krijgen. Dat is het belangrijkste. En niet alleen de jeugd hebben we gezien, komt in beweging, maar ook ouders, grootouders, vriendjes, vriendinnetjes, collega's nemen deel en hebben gewoon gedurende deze lockdown binnen de geldende coronamaatregelen een heel mooi doel, namelijk 100 kilometer wandelen of hardlopen in 30 dagen. Dat is Als je dat omrekent, 3,3 3 kilometer per dag, is dat eigenlijk goed te doen voor iedereen. En ze mogen dat natuurlijk gewoon allemaal op hun eigen manier en op hun eigen moment en tempo doen. Juist. En wat je ziet is dat ze inderdaad vanuit de klas, hè, dat ze afspreken met vriendjes, vriendinnetjes. Ze fietsen ergens naartoe waar ze samen starten. En dat doen ze met kleine groepjes, 3 of 4 mensen op 1,5 meter van elkaar. Dus heel netjes. En dat ze op die manier eigenlijk een hele mooie invulling aan de dag geven. Daarnaast is het zo dat ze in klassementen komen. Dus je kunt dagelijks je eigen vorderingen zien. En dat maakt het gehele gebeuren veel interessanter nog. Ja. Je eigen vorderingen, maar ook die van anderen, toch? Want dan kan je natuurlijk een beetje tegen elkaar gaan opboksen. Ja, juist. En dat hadden we in het begin nooit gedacht. Maar je ziet een wedstrijd ontstaan. Je ziet een wedstrijd op snelheid. Dus de hardlopers die trachten 100 kilometer te lopen. Nou, die maken er een wedstrijd van. En dat is dan in dit geval de groene trui. Je hebt een rode trui. En in Limburg kan dat heel mooi. Dat is met het aantal hoogtemeters. Op dit moment zitten wij met de deelnemers na 9 dagen op 119.167 hoogtemeters gezamenlijk. Mm-hmm. Dus dat is ook al een hele hoop. Klimmen een hoop in ieder geval. Wil ik niet te oneerbiedig klinken, hoor, maar wandelen. Ik denk dat dat voor veel jonge mensen ook wel een beetje saai klinkt. Zijn ze wel enthousiast te krijgen dus? Ja. Nou, daar was ik ook bang voor. Begin. Je probeert toch iets om ze van de bank af te halen. Achter de computer vandaan te halen. Het doet het goed. Het doet het goed, maar het is met name het feit dat ze heel weinig mogelijkheden hebben gedurende deze periode. Dan maar en dat wandelen. Ze toch graag samen bezig zijn. Ja. En dan is wandelen een heel mooi alternatief. Ja. Nou weten we uit de vorige lockdowns dat die echt een grote impact kunnen hebben op jongeren. Wat merkt u daarvan? Klopt. En er gaat heel veel aandacht uit, hè, naar het VO, trouwens ook het BO, onderwijs. Dat men zegt dat er een leervertraging ontstaan door de online periodes. Later kwam men tot de ontdekking dat er ook op sociaal-emotioneel gebied achterstanden zijn ontstaan. Dat leerlingen vereenzamen en het moeilijk hebben, spanningen thuis en dergelijke. Dat merken wij ook, hoor. Ja. Op school. Ja. Bent u zelf eigenlijk ook aan het lopen? Ja. Ik wil in het begin die boel een beetje opzwepen en inspireren. Dat vind ik heel mooi. Om in ieder geval even goed aan te geven. Jongens, we zijn begonnen. En mijn hele gezin doet mee. Dus het is in ons geval ook een familieaangelegenheid. Dat we met z'n allen even gewoon leuk ertussenuit gaan. En je neemt wat drinken, wat eten mee. Je maakt er een leuk uitje van. Ja, en hoeveel kilometer heeft u op de teller staan inmiddels? Ja, in ons geval, ik heb er 100 gehaald. Maar dat komt omdat wij nu minder kilometers kunnen maken op het moment. Ah, oké. Maar u bent in ieder geval, u bent er al. En uw leerlingen hopelijk ook over een aantal dagen. Ja. Frans Lips, gymdocent aan het Sophianum Scholengemeenschap in Gulpen. Dank. Graag gedaan. Ster. Ken jij Club al? Club met KLUP. Club vol activiteiten, van nieuwe ontmoetingen en gezelligheid. Club, de app voor na je 50ste. Met wekelijks honderden activiteiten waar je blij van wordt. Download Club nu ook. Altijd de beste aanbieding met uw brillenvergoeding bij Specsavers. Zo krijgt u nu 2 merkbrillen gratis. Want wij verdubbelen uw brillenvergoeding. Dus heeft u nog een ongebruikte brillenvergoeding? Profiteer dan voor 31 december. Maak snel een afspraak op specsavers.nl. Oud en nieuw wordt goud. Met het heerlijke assortiment van Jumbo. Hallo lekkere bolhapjes, zoals luxe amuses of mini-pizza's. Kies en mix, tweede halve prijs. En extra goedkoop. Gerookte zalm, 200 gram, voor maar €3,99. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Let me tell you a secret. I know a place where care counts. Where you're welcome to visit before you go on a visit. To see family and friends, or before you go abroad. Can you name that place? I know I can. Ook jouw veiligheid vergroten? Kijk op coronaclean.nu. NPO Radio 1. 7 uur.

Ja, die boosterprik in het buitenland komt niet automatisch in het Nederlandse registratiesysteem terecht, zeggen ze. Dat betekent dat je op dit moment geen QR-code kunt aanmaken van je boosterprik in je corona-check-app. En die QR-code, dat weten we, die is bijvoorbeeld nodig om naar een restaurant te gaan of naar een voetbalwedstrijd. Nou ja, de komende weken is dat sowieso niet mogelijk, want we zitten midden in een lockdown. En die boosterprik is voorlopig ook geen vereiste voor het coronatoegangsbewijs. 2 prikken zijn genoeg. Dus voorlopig lijkt het niet echt een probleem te zijn. En het ministerie dat zegt ook te werken aan een oplossing om toch die Nederlandse QR-code te krijgen. Ja, dan begrijp ik dat je wel een papieren coronatoegangsbewijs kan krijgen. Ja, dat, volgens de GGD kan dat inderdaad. Ja. Dan moet je naar een fysiek loket in een aantal steden in Nederland om dat op te halen. Dat zou wel kunnen. Ja. En hoe zit het eigenlijk? Want als je die boosterprik nu hebt, je zegt al, we zitten nu in lockdown, dus voor hier maakt het nu niet zoveel uit. Maar voor internationaal reizen wellicht wel, hè? Ja, dat klopt. Dus we hebben in Europa afgesproken dat iedereen een digitaal coronacertificaat krijgt. Maar dat kun je dus nog wel krijgen. Alleen moet je dat via het land regelen waar je de boosterprik hebt gehaald. Dus je kunt in Duitsland via de Duitse corona-check-app kun je dat internationale bewijs wel gewoon krijgen. Ja. Maar dat is dus, nou ja, dan moet je iets moet meer je wel weer terug doen. Ja. Ja. Zijn we hier inmiddels ook aan het boosteren. Hè? De campagne is goed op gang gekomen. Hoe staan we er nu voor? Ja, inmiddels zijn we op gang gekomen, maar dat duurde natuurlijk wel even. Dus er zijn gewoon mensen die hebben besloten door zwakke gezondheid of omdat ze op wintersport wilden om in het buitenland een boosterprik te halen. We hebben in Nederland nu 2,5 miljoen boosterprikken gezet. En die versnelling is pas vorige week eigenlijk echt ingezet. We hebben gezien dat GGD ook met kerst bijvoorbeeld gewoon massaal door bleef prikken. Ja, ik zag mensen die inderdaad in plaats van de meubelboulevard nu een dagje even naar de prikstraat gingen. Precies, geen drukte op de meubelboulevard, maar wel bij de GGD. Ja, precies. De GGD zou vorige week 1 miljoen boosterprikken moeten hebben gezet. De komende week, deze week, is dat 1,4 miljoen moeten dat er worden. En daarna 1,6 miljoen. En zo op dat tempo zeggen ze alle 18-plussers die dat willen een boosterprik kunnen hebben gegeven voor het einde van januari. En het gaat nu nog op geboortejaren. Waar zitten we inmiddels? Ja, ik zag dat we gistermiddag op de geboortejaren 1976-77 zaten. En daar komen vandaag waarschijnlijk weer nieuwe geboortejaren bij. Ja. Dank, Atice. Ja, je zei net al, sommige mensen, daar duurde het toch gewoon echt te lang voor. En die gaan naar het buitenland voor een prik, om wat voor reden dan ook. Nou, een van die mensen is Alice van Velzen. Die ging naar Duitsland voor haar booster. Mevrouw van Velzen, goedemorgen. Goedemorgen. En waarom bent u naar Duitsland gegaan? Ik behoor tot de zogenaamde griepprikgroep en ook een aantal naasten van mij. En wij waren bij de vorige vaccinatieronde eerder aan de beurt. Dus wij zaten al langer dan een half jaar. Nu was het door de meneer De Jonge, was er vanaf 23 december een sms beloofd die we zouden krijgen, dat we voorrang zouden krijgen. Nou, ik had daar al niet zo'n fijn gevoel over. Ik denk, nou, ik moet dat eerst zien dan geloven. En ik heb besloten, met name omdat ik kwetsbare familieleden heb, waarvoor het nog meer nodig is om toch zelf te gaan naar Aken. En dat blijkt ook terecht, want die sms is nooit gekomen. Voor de hele griepgroep niet. Dat lijkt in ieder geval zo. Er zijn oproepen op Twitter gegaan wie er wel al een sms hebben gekregen. En eigenlijk zit die hele groep nog te wachten op die sms. Ja. Dus ik ben blij dat ik ben gegaan en het heft in eigen handen heb genomen. Ja, en we horen veel mensen die een booster gaan halen omdat ze op wintersport willen. Maar u heeft het in verband met uw gezondheid gedaan. U maakte zich zorgen. Ja en je ziet toch wat er gebeurt met de Omicron-variant in Londen en in Engeland. En je hoort dat zo. En als je dan hier zit met mensen waar je omgeeft. Voor mezelf, ik hoor tot een griepprikgroep omdat ik astmatisch ben. Maar voor mezelf vond ik het iets minder nodig. Ik heb wat familieleden die kwetsbaar zijn. Ja. Daar maak ik me zorgen om wintersportvakantie. Ja. Nee, dat denk ik nu niet aan. Nee. Hoe is dat dan gegaan met uw QR-code? Want u bent daar dus geprikt in Duitsland, net over de grens. Heeft u daar een bewijsje van gekregen? Ja, en als ik dat mag, wil ik een compliment geven voor Duiden. De ontvangst is geweldig. Ik was een beetje zenuwachtig. Ik denk, dan kom ik als Nederlander in een ander land toch een vaccinatie halen. Ik weet niet hoe dat zit met de belastinggeld voor de Duitsers. Maar dat vonden ze geen probleem. Ontzettend warm ontvangen. En ook wat dat betreft heel goed geregeld. Ze schrijven het bij in je gele boekje als je dat hebt. En je krijgt bij de apotheek, en dat werd ook allemaal uitgelegd, kon je met dat gele boekje naartoe. En dan krijg je een digitaal COVID-certificaat. Mm-hmm. Dat krijg je op papier. En daar staat een QR-code op. Die kan je zo gebruiken met het papier. Maar die kan je inderdaad via een Duitse app ook inscannen. Ja. En wat dat betreft, ja, het wordt van A tot Z uitgelegd. Maar komt die ook dan al in uw Nederlandse corona-check-app terecht? Want daarvan zegt de GGD, dus daar gaat het eigenlijk mis. Nee, daar kan die niet in. Maar die heb je ook niet nodig voor reizen in Europa. Nee, dat is waar. Begrijpt u dat de GGD zegt, doe dit nou niet, wacht gewoon eventjes iets langer en dan is alles netjes op orde en helemaal goed geregeld? Nee, wat ik niet begrijp is dat ze hun belofte niet nakomen. Dus dat er nu nog al die mensen zitten te wachten op zo'n sms. En kijk, nu was ik in staat om naar Aken te rijden, maar velen zijn dat daarvan niet. En ik denk dat ze daar zich beter druk om kunnen maken dan zo'n De Nederlandse corona-app. Ja. Ik vind het schandalig dat daar niks over te horen is. Nou ja, u bent in ieder geval geprikt voor de jaarwisseling in Aken. Ja. Dank dat u daarover wilde vertellen, Alice van Velzen. Het is bijna 12 minuten over 7. NOS Radio 1-journaal. Wat was er gisteravond op radio en televisie? Onze collega's van Met het oog op morgen die voeren traditionele kerstgesprekken. Daarmee wordt teruggekeken op het afgelopen jaar. En gisteravond sprak het programma met spoken word artiest Zaire Krieger. Zij mocht het gedicht The Hill We Climb van Amanda Gorman vertalen. Dat gedicht, misschien weet u het nog wel, werd voorgelezen tijdens de inauguratie van Joe Biden. Gorman droeg dat zelf voor en Krieger zag dat. Ze zat daar live naar te kijken en ja, wat er toen gebeurde. Nou, ten eerste ontplofte mijn telefoon. Want iedereen die zei, spoken word artiest, kijk haar, lijkt op jou. Mijn familie in Amerika had me ook geëpt. Heb jij gezien? Dus mijn telefoon ontplofte. Ik was sowieso al het hele proces van inauguratie en de bestormen van het Capitool aan het volgen. We zaten toen best wel diep in de pandemie, volgens mij toen, in de lockdown. Dus veel andere dingen kon je ook niet echt doen. Mm. Dus ik heb het live gezien en ik heb het live gevolgd. En ik heb er live van mogen genieten. Nou, het was verder een zeer bewogen jaar voor de spoken word artiest. Het is echt ongelooflijk bewogen geweest. Het is heel veel geweest. Het is wel een jaar geweest waarin ik als persoon en als artiest en als maker ongelooflijk gegroeid ben. Nou ja, en je bent ook bekend geworden. Ja. Nou, ja. Ja. Dat is ook een ding wat daarbij komt. We gaan zien hoeveel ik daarvan geniet. Of ik vind het soms leuk en soms denk ik, oh, ik wil gewoon schrijven. Op NPO 1 werd een speciale aflevering uitgezonden van Een Huis Vol. De familie Jellies haalt alles uit de kast om de oudste inwoners van Tollebeek in het zonnetje te zetten. Zal ze worden gezongen en dat moet natuurlijk worden geoefend. Het kleine stadje Bethlehem ligt stil in een donkere nacht. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Wauw, ik vind het gewoon geweldig klinken. Allemaal stuk voor stuk. En de familie Boedenbroeks die gaan juist terug naar hun geboortegrond, Limburg, waar Rob, Talia en de kinderen minima gezinnen de dag van hun leven bezorgen. Hoe ze dat doen, daar wordt nog hard over nagedacht. Kunnen we niet wat anders doen voor de gezinnen in plaats van boodschappen? Nou, dat kan natuurlijk altijd, maar waar was je aan het denken? Is het handig als je misschien gezinnen uitnodigt? We hebben een grote tuin. Ik denk sowieso een grote tent. Hè? Een soort entree moet je hebben dan. Kerstman natuurlijk. Oh, die zit er natuurlijk ook bij. Ho, ho, ho. Dat is een plaatje gesproken. Hij komt bijna in de buurt. Ja. Ze heeft een rondje gemaakt langs de buitenlandse media. Katrien? Ja, ook in heel veel buitenlandse media. Natuurlijk reacties op het overlijden van Desmond Tutu. De Cape Times die schrijft over president Ramaphosa, die gisteravond het Zuid-Afrikaanse volk toesprak. Hij zei dat het een van de verdrietigste dagen voor het land was, omdat Tutu een van de meest bijzondere landgenoten was en dat hij de essentie van menselijkheid uitdroeg. Today is the saddest of days for our nation. We have lost a person who carried the burden of leadership with compassion, with dignity, with humility and with such good humor. De New York Times schrijft dat ook nadat Tutu 10 jaar geleden met pensioen ging, hij Zuid-Afrika's morele kompas bleef. Een voorvechter van sociale gelijkheid, homorechten en milieubewustzijn. En Al Jazeera tot slot schrijft dat een algemene somberheid op Zuid-Afrika is neergedaald. De nieuwsite sprak met een Zuid-Afrikaan wiens vader les heeft gehad ten tijde van het apartheidsregime. Het heengaan van de aartsbisschop, The Arch, zegt hij, raakte bijna iedereen, zelfs degene die het politiek niet eens waren met hem, brengen de laatste eer nu aan de oude man, zoals hij hem noemt. En de Venezolaanse president Maduro reist binnenkort naar Iran af om een overeenkomst te tekenen waarmee de twee landen in de toekomst intensiever zullen samenwerken, meldt Reuters. Venezuela en Iran hebben de banden vorig jaar aangehaald nadat het Zuid-Amerikaanse land sancties kreeg opgelegd door de VS. Onlangs ontving de regering van Maduro apparatuur uit Iran voor de olieindustrie en verstrekte Venezuela in ruil daarvoor ruwe olie en andere grondstoffen. Ook wil Maduro met Arabische landen samenwerken. In een interview met de Libanese nieuwszender Al-Mayadeen zei Maduro dat de Arabieren van hem en Venezuela houden. 1 op de 4 Britten gelooft niet dat ze in goede handen zijn bij het Britse gezondheidszorgsysteem NHS. Dat blijkt uit een peiling over het vertrouwen in de zorg waar The Guardian over schrijft. Onderzoekers zeggen dat de uitgestelde zorg vanwege corona de oorzaak is van het wantrouwen. Door de pandemie is de druk in de zorg daar ook alleen maar groter geworden, waardoor mensen niet direct geholpen kunnen worden. De overheid krijgt in de enquête de grootste schuld, gevolgd door coronapatiënten die in het ziekenhuis belanden. De oppositie in het Britse parlement zegt in reactie dat het al slecht gesteld was met de zorg en geeft ook daarvoor de regering de schuld. En de affaire van alle affaires, zo noemt het Poolse nieuwsmagazine Politkia de vermeende spionage van de Poolse regeringspartij PiS tijdens de verkiezingscampagne in 2019. De zaak lijkt het Poolse Watergate te worden. Afgelopen week kwam aan het licht dat PiS destijds geheime diensten gebruikte om de oppositie opnieuw te bespioneren en in discrediet te brengen. En dat zou betekenen dat de verkiezingen die PiS in 2019 een nipte meerderheid gaven niet eerlijk zijn verlopen. Meer daarover vanochtend ook in Trouw. De affaire van alle affaires. Mooi toch? Ja, spannend. Dankjewel, Katrien. Ja, mensen zijn er dit jaar heel rijk van geworden. De handel in digitale voorwerpen, NFT's. Meer dan 20 miljard euro ging daarin om. Die handel in digitale goederen. Kan je denken aan kunst, aan afbeeldingen. Dat is echt een recordhoeveelheid. Hier in de studio is Nick Wouters van de economieredactie. Goedemorgen. Goedemorgen. Kan je nog een keer uitleggen, wat zijn NFT's? Ik zal de technische details besparen, maar het is eigenlijk een manier om het internet te verdelen. Dat je weet van wie wat is, van welke afbeelding, welke eigenaar erbij hoort. Zoals we dat ook in de echte wereld hebben gedaan. Jouw koptelefoon, de kleding die je aan hebt, we weten allemaal van wie dat is. De grond waar wij op staan, alles is verdeeld. Maar in de virtuele wereld is dat nog niet zo. En met NFT's kan dat dus wel. Dus je koopt eigenlijk een eigendomspapier, is dat. Waarvan je bijvoorbeeld zegt, dit plaatje, dat is van mij. En kijk maar, dit is mijn eigendomspapier, wat dat aangeeft. En dat kan echt van alles zijn, hè? Want ja, we zien in het nieuws hebben we wel eens de eerste Wikipedia-pagina zo gehad. Maar er zijn bijvoorbeeld ook bands die een album uitbrengen als NFT. Muziek kan inderdaad. De eerste tweet is geveild. Dus je kan het van alles bedenken wat je, waar je een eigendom aan kan plakken. Waar je nu vooral bij ziet gebeuren is bij afbeeldingen en animaties. Dus daar wordt het meeste in gehandeld. Er was dit jaar een ondernemer of een groep mensen die dacht, laten wij 10.000 plaatjes gaan maken van verveelde apen. 10.000 verschillende. Dus bijvoorbeeld de een heeft een sigaar, de ander heeft een bril op zijn hoofd. Dat is ook leuk. Ja, verkocht voor aanvankelijk €300 per stuk. Ja. En als je nu kijkt, als je nu nog zo'n verveelde aap wil kopen, moet je meer dan een ton meebrengen om zo'n aap om het eigendom daarvan te krijgen. Ook omdat je hebt niet alleen die afbeelding, die kan je natuurlijk als je profiel gebruiken, maar je kan ook, dat geldt ook als een toegangsbewijs voor exclusieve feesten die zij weer organiseren. En zo denken ze dan, als jij een plaatje koopt van deze verveelde aap, daar kun je nog veel meer doen. Nou, zo zijn er allerlei dingen die je kunt kopen. Er zijn ook allerlei mensen inactief. Ik weet niet wat jij veel geld vond toen jij begin 20 was, maar er zijn allerlei studenten die nu al met tienduizenden euro's aan het handelen zijn. Hiermee bijvoorbeeld Jamie den Dulk en Krijn de Jong. Ik ging bij ze op bezoek en Krijn liet mij zijn meest waardevolle NFT zien. Mijn meest waardevolle... De laptop wordt erbij gepakt. Ja, zeker. Ja. Is mijn profielfoto. Dat is CoolCat 4991. Hij heeft een zwarte trui aan. Het is een blauwe kat. En die is van jou? En deze is van mij. Maar ik kan hem natuurlijk ook gewoon rechterknop opslaan en als mijn eigen profielfoto gebruiken. En dat mag ook. Dat mag jij best doen. Alleen gaan mensen dan proberen erachter te komen van wie die echt is en kijken, heb jij die dan ook echt gekocht voor 26.000? Dan zullen ze zien dat jij dat niet gedaan hebt, maar ik. Jij hebt hem gekocht voor 26.000 euro? Ja, voor 7 Ethereum dan. Dat is hoe wij, zeg maar, praten. Hoeveel winst heb je in euro's? In euro's? Rond de 30. Rond de 30. 30 euro? Ja, ja. Nee. 30.000 euro wel, inderdaad. Ietsje minder. We hebben al wat dingetjes uitgegeven. We gaan misschien zo op vakantie nog. Ik kan hier wonen, in het appartement, zonder echt te werken. Dus het gaat me wel goed af. Zo. En hoeveel winst heb jij gemaakt? Momenteel, nu zit ik aan de 15.000. 15.000, 10.000 ongeveer. En dat was, ja, het schommelt door de dag heen. Je wordt een dag wakker en dan is er 5.000 weg. En de volgende dag is er 6.000 bij. Het is natuurlijk absurd veel geld inderdaad. Maar er zijn ook tal van projecten waar de waarde nauwelijks omhoog komt. Klopt, inderdaad. Ja, dat is natuurlijk het risico wat eraan zit. Je moet goed je research doen en je moet toch wel een soort van zicht hebben op de waarde van dingen. Deze heb ik. Deze twirly dingetjes. Kinesis Art zagen er superleuk uit. Ik heb denk ik in totaal misschien 4.000 uitgegeven aan 8 plaatjes. Zijn allemaal waardeloos. Dus je moet het wel, ja, je moet het natuurlijk wel je kunnen veroorloven. Want ja, ik heb nog wel gewoon, ik kan nog door. Ik heb vandaag nog 2 dingen verkocht voor bij elkaar $5.000. Ja, je moet het je kunnen veroorloven en je moet er ook tegen kunnen tegen zo'n spanning. Want er kan dus zomaar de ene avond 5.000 weg zijn en de volgende dag 6 bij. Ja, dat is echt wel stress. Heftig, hoor. Ja, ja. Dat is, en je vraagt je ook af of ze nog de waarde van geld hiervan leren. Want het gaat zo snel, ze zien het meer als speelgoed eigenlijk. Er is geen toezicht op, dus er gaan hier ook heel veel mensen geld mee verliezen. Zoals dat met heel veel van dit soort nieuwe ontwikkelingen is. AFM, de instantie waarvan je zou verwachten dat die normaal gesproken hiernaar kijkt. Die zegt, ja, we volgen het met interesse, maar we kunnen er niks aan doen en we waarschuwen mensen, stop er alleen geld in dat je kunt missen. Je ziet nu ook heel veel projecten opkomen. Het is echt rotzooi. Dat zeggen deze jongens ook. Van ja, 95%, daar moet je je geld niet in steken. Want als je dat doet, dan lijkt het even mooi. Maar na een tijdje dan is het niks meer waard. Ondertussen zijn ook de traditionele kunstenaars zich steeds meer op deze wereld aan het richten. Ik sprak een van hen, kunstenaar Dadra. Ik heb een schilderij gemaakt van de Crypto Greyman, gebaseerd op een figuurtje van mij uit de jaren 90. Heb ik nooit meer gebruikt. Nu werd tot leven gewekt in een pixelversie. Hij is met de hand geschilderd. Dus hij lijkt gepixeld op het scherm. Maar als je beter kijkt, zie je dat alles net niet klopt. Het fysiek schilderij hangt hier voor u aan de muur in uw atelier. Groot atelier trouwens. U bent nog met veel werken bezig, zo te zien. Net nog de laatste hand gelegd aan eentje. Maar uw laptop staat er nu ook, want die heeft nu wel een prominente rol ook gekregen. Want die heeft u natuurlijk nodig om hier digitale kunst van te maken. Nou, maar ik geloof dus heel erg in de digitale wereld, maar gewoon als een toegevoegde laag op de fysieke werkelijkheid. Dus mijn laptop heeft een plek. Maar ja, de andere 150 vierkante meter van mijn atelier ligt vol met troep en verf. En dat wil ik wel zo. Die verhouding wil ik wel zo houden. Deze fysieke, die heeft u geveild. En toen heeft u die digitale online gezet ter veiling. Wat was de einduitslag? Einduitslag 4.500 ongeveer voor de fysieke, $10.500 dan ongeveer voor de digitale. Had u dat verwacht? Ik ben er zonder verwachtingen ingegaan, maar ik vind het zeker een bijzondere uitslag. Wat zegt dat nou? Dat er meer betaald is voor de digitale variant dan voor degene die je fysiek aan de muur kan hangen? Ja, het antwoord is niet zo simpel. Voor mij is kunst iets wat vragen oproept. Dus een goed project roept meer vragen op dan het antwoorden geeft. En ik denk zeker dat dit project heel veel stof tot nadenken oproept. Heeft het u nu aangezet om meer werken digitaal te verkopen? Nou, dit was sowieso niet mijn eerste NFT. Het is voor mij een speeltuin en ik ben het aan het onderzoeken. En zolang ik er mijn ei in kwijt kan, zolang ik nog meer vragen kan oproepen, ja, blijf ik spelen. Het is wel mooi dat het gewoon meer vragen oproept en dat het ook goede kunst maakt. Het lijkt mij wel moeilijk, want hoe bepaal je nou hoe waardevol iets is? Ik bedoel, jij had net al over een plaatje van die apen. Ja. Je weet toch ook niet als investeerder, dit is nou echt, dit blijft of dit niet? Nee, ja, de markt vindt op een gegeven moment blijkbaar veel waard. En ja, je kan onderzoek doen door wie zit erachter, wie heeft het nou precies gemaakt en blijven ze het project steunen. Dat kan wel helpen. Maar ja, het is echt wel gissen of dit over die waarde die het nu heeft, of dat over 5 of over 10 jaar of over 15 jaar, of dat nog steeds zo is. Want dit is echt een trend die in de kinderschoenen staat. Het komt pas net op. We weten nog niet wat hier allemaal populair gaat worden. Ja, waar we het eigenlijk precies voor gaan gebruiken. Het doet heel erg denken aan crypto. Daarvan weten we inmiddels na 10 jaar... dat het voor een deel van de mensen wel iets is wat blijvend is. Wat niet gaat verdwijnen. Tenminste, dat kunnen we nu toch wel voorzichtig aan zeggen. Ja, bij deze ontwikkeling weten we dat niet. En ook nog niet wat het juridisch allemaal betekent. Want je kan ook nog allerlei rechtszaken gaan krijgen. Stel dat ik jouw afbeelding die jij bezit inderdaad ga gebruiken en jij wil aantonen van, hey, ik heb een NFT, dus stop daarmee. Wat gaat dat precies betekenen in rechtszaken? Nou, dat moet ook de komende jaren blijken. Maar dat deze trend na 2021 ophoudt, ik durf wel te zeggen dat dat niet zo is. Het wordt volgend jaar nog veel gekker. En dan spreken we jou daar weer over. Nick Wouters was dat van de economieredactie. Het is tijd voor muziek. James Morrison gaan we naar luisteren. En hij maakt een liedje. Nothing ever hurt like you. Yeah, yeah, yeah. Just a game. And oh yeah, you played me good. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Oud en nieuw. Het moment van knallend afsluiten en bruisend opnieuw beginnen. Van aandacht voor elkaar. Misschien wel het mooiste cadeau dat er is. Geef het nieuwe jaar een droomstart. Doe het groots. Doe het macro. Dankzij de extra brede gangpaden winkel je veilig bij macro. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. NPO Radio 1. Punten van het nieuws, Katrien. Veel huisartsen die zijn aangesloten bij verzekeraar Zilveren Kruis zijn bang dat ze binnenkort hun praktijkondersteuners niet meer kunnen betalen. Die ondersteuning bij de zorg voor chronisch zieken wordt uit een speciaal potje betaald, maar dat potje wordt komend jaar kleiner. Zilveren Kruis laat in een reactie weten dat er juist wordt geïnvesteerd in de huisartsenzorg. Sander Dekker keert niet terug in het nieuwe kabinet, zegt hij in de Telegraaf. De VVD'er is sinds 2017 minister voor rechtsbescherming en daarvoor was hij staatssecretaris van Onderwijs. Dekker vindt het nu tijd voor iets anders, al weet hij nog niet wat. Zijn hart ligt in ieder geval bij de publieke zaak, zegt hij in de krant. In Frankrijk is een man gearresteerd die materialen voor chemische wapens zou hebben geleverd aan de Syrische dictator Assad. Zo gaat om een Frans-Syrische man van 59. Hij woont buiten Frankrijk, maar waar is onbekend. Hij werd opgepakt toen hij op vakantie was in Zuid-Frankrijk en zit nu vast in Parijs. In Amerika is advocaat Sarah Warrington overleden. Ze is bekend van de abortuszaak Roe versus Wade, waarmee abortus in 1973 onder voorwaarden legaal werd in de VS. De zaak geldt nog steeds als belangrijkste jurisprudentie in Amerika over abortus. Al kan een zaak van de staat Mississippi, die nu speelt, daaraan een einde maken. Advocaat Sarah Warrington was 76 jaar. En sinds het begin van de burgeroorlog in Jemen zijn in Saoedi-Arabië 59 burgers gedood bij de luchtaanvallen door de rebellen in Jemen. Dat melden de Saoedische autoriteiten. Ze zeggen niets over het aantal burgerslachtoffers dat in Jemen is gevallen als gevolg van Saoedische luchtaanvallen. En waarschijnlijk gaat dat om vele duizenden. En voor het weer gaan we naar Weerplaza, naar Raymond Klaassen. Goedemorgen. Goedemorgen. Het kan een beetje glad zijn, hè, in sommige stukken. Ja, inderdaad. In het noordoosten van het land is dat momenteel nog het geval. De provincie Groningen, een deel van Drenthe en Friesland. Daar ligt de temperatuur nog onder het vriespunt. En daar valt ook af en toe wat motregen. En omdat het wegdek ook koud is, kan die neerslag bevriezen. En dan krijg je ijzel. En dat zorgt nog wel voor gladde wegen daar waar niet gestrooid is. Die temperatuur die gaat wel geleidelijk aan op. Lopen vanuit het zuidwesten. En ik verwacht dat die gladheidsperikelen zo'n beetje vanaf een uur of negen ook in het noordoosten geleidelijk aan gaan verdwijnen. Het laatste dus in het noorden van Groningen. Er komt echt zachte lucht aan, hoor, want in het zuiden van het land, daar is het al zo'n 6 tot 7 graden. En die temperatuur die loopt alleen maar verder op. En vanmiddag kan het zelfs in het zuidelijk deel van het land zo'n 8 of 9 graden gaan worden. In het noorden ligt de temperatuur dan zo rond de 3 graden. Dus wel grote temperatuurverschillen. Verder is het wel bewolkt. En ja, een beetje motregen kan er nog wel vallen vanochtend hier en daar. Vanmiddag is het dan grotendeels droog. Maar later vanmiddag gaat het vanuit het zuidwesten weer af en toe regenen. Verder waait er vandaag een matige wind uit het zuidoosten. En dat is echt wel uitzonderlijk zacht voor de tijd van het jaar. Blijft dat ook zo? Nou, het wordt alleen maar zachter nog. Morgen gaan we gewoon de dubbele cijfers in. Het is een bewolkte dag met ook van tijd tot tijd regen. Overdag is het ook wel een deel droog en kan de zon even doorbreken. Maar in de middag gaat er dan opnieuw regen vallen bij temperaturen tussen de 9 en 12 graden. En ook woensdag en donderdag is het bijzonder zacht voor deze tijd van het jaar. Dan worden het 12 tot 14 graden. En het zal mij niet verbazen als er zelfs regionaal wat warmte dagrecords gaan sneuvelen. Dus we gaan het jaar echt zeer zacht afsluiten. Raymond Klaassen bij Weerplaza, dankjewel. De nieuwe Omicron-variant van het coronavirus verspreidt zich snel. Om de bescherming hoog te houden is het belangrijk dat we een extra prik krijgen. De boostervaccinatie. Alle 18-plussers die minstens 3 maanden geleden zijn gevaccineerd of corona hebben gehad, kunnen online een afspraak maken, zodra je geboortejaar aan de beurt is. Dit is uiterlijk rond 7 januari. Je hoeft niet te wachten op de uitnodigingsbrief. Kijk voor meer informatie op coronavaccinatie.nl/booster. Ster. 1 plus 1 is 2. Simpel, toch? Of is de wereld niet meer zo eenvoudig? Zijn er andere invalshoeken mogelijk? Echte, duurzame vooruitgang waar je op kunt vertrouwen, ontstaat als mensen met nieuwe ideeën samenkomen. Die optelsom noemen we The New Equation, PwC. Het geweten van Zuid-Afrika is niet meer. Gisteren overleed Desmond Tutu op 90-jarige leeftijd. Die Nobelprijswinnaar was de drijvende kracht achter de Waarheids- en Verzoeningscommissie die gerechtigheid moest geven aan de slachtoffers van de apartheid. Predikant Joost Reuzelaar studeerde af op het werk van Tutu. En in zijn kerk Vrijburg in Amsterdam werkt hij sinds kort ook samen met de dochter van de bisschop. Contact nu met meneer Reuzelaars. Goedemorgen. Goedemorgen. En wat dacht u toen u over het overlijden van Desmond Tutu hoorde? Ja, het hing al een tijdje in de lucht. Dus ik begreep ook van zijn dochter dat hij ziek was. Maar ja, het komt toch onverwacht. En dan besef je pas wat voor iemand wij verloren hebben. En ook wel, nou, de wereld heeft niet heel veel heiligen meer. Hè? Mensen waar we echt iedereen ontzag voor heeft en respect voor heeft. En ja, Tutu was een van die zeer weinige heiligen die we nog hebben. Ja, en hoe belangrijk was hij nu voor Zuid-Afrika? Ja, enorm belangrijk. Ik denk, na de val van de apartheid is het land bij elkaar gebleven dankzij Mandela en Tutu. En als er iets gebeurde of als het dreigde toch weer mis te gaan, dan stond een van beiden op om het land weer tot orde te roepen, de goede weg te wijzen. En nu zijn beide weg. Dus ik maak me wel zorgen om de toekomst van het land. U bent afgestudeerd, hè, op zijn werk. En dan vooral zijn werk als voorzitter van de Waarheids- en Verzoeningscommissie. Waarom is Desmond Tutu zo'n inspiratiebron voor u geweest? Ja, ik ben zelf ook theoloog en ik meng me graag in het maatschappelijk debat. En dan denk ik toch, hoe kun je vanuit een geloofsovertuiging een bijdrage leveren aan de samenleving? En dat heeft hij denk ik heel mooi gedaan door verzoening, vergeving, dat we van oudsher christelijke concepten te vertalen naar een maatschappelijke politieke setting. Ja, en hoe doet u dat dan, dat vertalen naar uw leven, naar uw werk? Ja, concreet ben ik nu met Catherine Ferrier bezig om een waarheids- en verzoeningscommissie in Nederland op te stellen. Althans, dat voorstel hebben wij rond het slavernijverleden. Dus we denken dat het een hele goede manier is om maatschappelijke kwesties in het verleden mis zijn gegaan, om daar op een helende manier mee om te gaan. Door niet juridische kant te kiezen, maar veel meer spirituele, existentiële. En om elkaar op die laag te vinden naar elkaar te luisteren. En wat betekent dat dan? Dat je het niet hebt over de schuldvraag of over geld, maar over het erkennen van pijn? Ja, want daar begon die waarheidsverzoeningscommissie mee. Laten we naar elkaars verhalen luisteren. Ja. En laten we erkennen dat we de ander pijn hebben gedaan in ons gedrag. Ja, ja. En als u het naar de huidige tijd trekt, naar de onderwerpen die nu spelen? Ja, het eerste waar ik aan denk is het vaccinatie en de coronamaatregelen, waar we ook lijnrecht tegenover elkaar staan. En dan zou je toch die eerste stap van Tutu in acht moeten nemen en naar elkaar luisteren. Dus wat is jouw waarheid? Waar ligt jouw pijn? En dan tweede stap, de erkenning daarvan. En dan kun je daarna met elkaar verder. En dat doet u ook in uw kerk? Ja, probeer ik steeds meer. Ook met een aantal niet gevaccineerde of mensen die zeer kritisch zijn over de maatregelen. En het is heel makkelijk om een oordeel te hebben. Tutu heeft mij geleerd om eerst naar elkaar te luisteren. Om de waarheid van de ander te begrijpen. Om te erkennen dat de ander angst heeft, pijn heeft. En dan kun je verder. Ja, nu werkt u samen, hè, met zijn dochter ook. Zij woont hier in Nederland. Ja. Ja. Ja, zijn dochter is ook predikant en die is getrouwd met een vrouw. En dat zorgt voor moeilijkheden in Zuid-Afrika. Dus ze is toen verhuisd met haar vrouw naar Amsterdam. En zijn er overeenkomsten? Ziet u die tussen haar en haar vader? Ja, enorm. Ook de lichtvoetige wijze omgaan met spiritualiteit. Het ontwapenende. Het vrolijke, maar ondertussen toch heel kritisch zijn. Dus op een ontwapende manier een spiegel voorhouden. Ja, mooi. Predikant Joost Reuzelaars van de kerk Vrijburg in Amsterdam. Dank dat u hierover wilde praten. Ja, in de week tussen kerst en oud en nieuw blikken wij terug op het afgelopen jaar met onze eigen specialisten van de redactie. En dat gaan we als eerste doen met justitieredacteur Remco Andringa. Remco, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jij volgt voor ons alles wat te maken heeft met justitie, met politie, met misdaad. Wat was dit voor jaar? Nou ja, toch weer een heftig jaar. Al moet ik erbij zeggen dat het, als het over mijn vakgebied gaat, er eigenlijk nooit een rustig jaar tussen zit. Nee. Want op politie- en justitieterrein is het altijd wel turbulent. Maar nou ja, corona heeft het natuurlijk bepaald niet rustiger opgemaakt het afgelopen jaar. Ik zie dat ook als een van de drie grote issues van dit jaar. De spanningen in de samenleving die corona met zich meebrengt. Naast de haast onstuitbare opmars van digitale criminaliteit en de georganiseerde misdaad. Want die heeft zich het afgelopen jaar natuurlijk weer van zijn meest harde, nare kant laten zien. Ja, laten we dan daarmee beginnen. Want je hebt het dan over de moord op Peter R. de Vries. Ja, absoluut. Dat was een nieuw dieptepunt. Een moord die, denk ik, heel Nederland bij de keel heeft gegrepen. En ook heeft laten zien dat bepaalde figuren binnen de drugsmaffia nergens meer voor terugdeinzen. En misschien zelfs wel bewust een zo groot mogelijke schok proberen te veroorzaken. Ja, die schok die was enorm, hè, op 6 juli toen Peter R. de Vries werd doodgeschoten in Amsterdam. De aanslag op Peter R. de Vries vanavond in Amsterdam is schokkend en niet te bevatten. Heel mooi dat er toch in ons landje, dat er toch zoveel medeleven is. En je ziet het allemaal, zoveel bloemen neergestrooid worden en gelegd. We waren allemaal bang voor dit moment. En we zagen het een klein beetje aankomen. Maar ja, op het moment dat het gebeurt. En dat is een zwarte dag. Ja, het is toch een bekend iemand die echt altijd goed doet voor andere mensen. En dan treft dit, dat vind ik heel erg. Ja. Weten we inmiddels al wat meer eigenlijk, Remco, over de achtergrond van die moord? Officieel niet. Er zijn natuurlijk twee verdachten aangehouden die momenteel terecht staan. Maar de een die ontkent betrokken te zijn geweest en de ander die zegt helemaal niks. Dus in de rechtszaal is de laatste maanden nog niet zoveel duidelijk geworden over het motief. Laat staan over een opdrachtgever. Maar het Openbaar Ministerie heeft niet onder stoelen of banken gestoken dat de dood van Peter R. de Vries alles te maken lijkt te hebben met zijn rol in het proces tegen Ridouan Taghi. Dus ja, er wordt nadrukkelijk in zijn richting gekeken, alhoewel bewijs voor zijn betrokkenheid ontbreekt. Ja, maar we weten wel dat Taghi vanuit de extra beveiligde gevangenis in Vught, waar die zit, een lijntje heeft, hè, of had met de buitenwereld via zijn neef. Ja, Taghi die zou notabene vanuit de zwaarst beveiligde gevangenis van Nederland, waar die bijna de hele dag op cel zit, door zijn gegaan met het regelen van cocaïnetransporten. Ook bezig zijn geweest met het plannen van een ontsnapping. Hij had zijn neef aangesteld als een van zijn advocaten. En die neef die zou geheime boodschappen hebben doorgespeeld. Nou, dat geeft toch wel weer aan dat dit kaliber criminelen ieder gaatje dat er maar zit in het systeem weet te vinden. Het heeft ook meteen weer allerlei gevolgen gehad. Van gevangenispersoneel dat nu bivakmutsen draagt, tot een minister die beter toezicht eist op de advocatuur. Maar ja, aanwijzingen dat er vanuit de EBI ook een moordopdracht is uitgevaardigd, die zijn er dus niet gevonden. Misschien dat de inhoud van de 7 telefoons van de 2 vermoedelijke uitvoerders nog opheldering kan geven over waar de opdracht nou precies vandaan is gekomen. Maar ja, het is de specialisten nog niet gelukt om in die telefoontoestellen te komen. Daar zijn ze nog mee bezig. Jij zei net, er waren eigenlijk 3 grote issues dit jaar. Laten we ook een van die andere eruit lichten. Corona. En dan heb ik het eigenlijk vooral over de demonstraties die er best veel waren en die soms ook uit de hand liepen. Wat viel jou eraan op? Dat de politie ook enorm worstelt met die oplopende spanningen in de samenleving. Kijk, aan de ene kant is de politie er om ervoor te zorgen dat die soms heel massale demonstraties gewoon gehouden kunnen worden. Maar ja, aan de andere kant krijgen ze daar af en toe te maken met heel onverwacht heftig geweld. We hebben allemaal de gebeurtenissen in Rotterdam nog voor ogen, hè, waar een heel kleine demonstratie werd gekaapt door relschoppers die ervoor zorgden dat het helemaal uit de hand liep. En wat voor de politie met name lastig is, is goed zicht houden op wie er nou voor problemen zorgt. Er zijn het afgelopen jaar steeds weer nieuwe groepjes opgedoken, waarin voetbalhooligans een rol lijken te spelen. Soms ook met extreemrechtse invloeden. Soms jongeren die van de gelegenheid gebruik maken om te rellen. En het monitoren van die heel diffuse groepen is ingewikkeld. Tijdrovend ook. Nou, dat kost de politie veel inzet. Nog los van al die ME'ers die voor iedere demonstratie weer paraat moeten staan. Dus ja, dat is een taak die de politie er dit jaar bovenop heeft gekregen. Ja, die ze er waarschijnlijk volgend jaar ook nog wel bovenop hebben liggen. Want we zitten weer in lockdown. Corona is nog niet weg. Dat komt waarschijnlijk nog wel terug, die onrust. Ja, ik vrees van wel. Hè. We zijn voorlopig nog niet van corona verlost. Dus ook niet van de maatregelen die de overheid nodig vindt. Ja, dus die weerzin en weerstand tegen de coronamaatregelen, die zal blijven bij een deel van de samenleving. Ja, daar maken anderen weer dankbaar gebruik van om de boel verder te ontregelen. En wat doet de politie in een poging om toch een beetje de boel bij elkaar te houden? Nou, door zoveel mogelijk te voorkomen, in te grijpen zodra er signalen zijn dat het uit de hand gaat lopen. Bijvoorbeeld door langs te gaan bij potentiële railschoppers en op die manier proberen zoveel mogelijk te verstoren. Maar dat bij elkaar houden is natuurlijk niet iets dat de politie alleen kan doen. Het is allemaal best snel geëscaleerd. Als je bedenkt dat het vorig jaar nog begon met een paar coronaspugers. Mensen die iemand bespuugden en dan riepen dat ze corona hadden. Tot aan de situatie in Rotterdam. Precies. Zware rellen, testlocaties die in brand zijn gestoken. Mensen die worden bedreigd omdat ze zich met corona bezighouden. Die oververhitting, dat is een probleem van de hele samenleving. En niet iets waarvan je kan zeggen, nou, dat lost de politie wel op. Nee. Laten we het derde punt er ook nog uitlichten. En dat is de online criminaliteit. Wel een zorgenkindje dit jaar, hè? Ja, en dat blijft het, vrees ik, ook nog wel weer voor de komende jaren. Ik ben op dit moment bezig met de research voor een onderwerp over cybercrime. En ja, wat mij maar blijft opvallen is dat het zulke grote gevolgen heeft. Dat wordt denk ik nog altijd onderschat. Terwijl het eigenlijk heel simpel is om dit soort criminaliteit te plegen. Je kunt kant-en-klare pakketten kopen om mensen op te lichten. Doen alsof je familielid bent dat snel geld nodig heeft. Nou, dat gebeurt echt op hele grote schaal. En dan hebben we het nog niet eens over de zwaardere vormen van online criminaliteit. Zoals gijzelsoftware. Ja, daar hoorden we dit jaar ook heel regelmatig over. Al weten we nog steeds niet precies hoe vaak dat gebeurt, omdat bedrijven dat graag liever stilhouden dan dat ze het melden bij de politie. Maar ja, de politie merkt ook, er is haast niet tegenop te vechten. En dat baart iedereen die met dit onderwerp bezig is toch wel echt hele grote zorgen. Ja, en dat zal dus ook nog de komende tijd zo blijven. Dank dat jij even het jaar met ons wilde doornemen, justitieredacteur Remco Andringa. Dan hebben we sportnieuws, de sportsites, de sportkaternen. Katrien, wat staat erin? Het wielrennen kent de laatste jaren meerdere multitalenten. Dat weten we, renners als Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock. Die laten regelmatig zien dat ze in meerdere disciplines tot de beste van de wereld behoren. En nu kan er misschien nog een naam aan dat rijtje worden toegevoegd. Dat zag het Belgische Sportza, want tweevoudig toerwinnaar Tadej Pogacar die besloot in zijn eigen land, Slovenië dus, mee te doen aan een wedstrijd veldrijden. En dat was slecht nieuws voor de andere deelnemers van Pogacar. Pogacar was ook daarin oppermachtig en hij won. Ja, de mooiste sport om naar te kijken, vind ik. Ja, met heel veel modder, hè? Zo. In de laatste week van het jaar blikken ook sporters terug op 2021, natuurlijk. En een van hen is voetballer Lex Immers, die dit jaar een punt achter zijn carrière zet. Maar een beetje bitter, lezen we eigenlijk. Bij Omroep West blikt hij onder meer terug op zijn gedwongen vertrek bij ADO Den Haag in 2020. Immers speelde meer dan 200 wedstrijden voor de club, maar moest weg vanwege financiële problemen. En hij baalde nog steeds dat hij geen afscheidswedstrijd kreeg. Het is wel jammer, weet je. Ja, je hebt toch wel wat gedaan voor de club. En ja, misschien heeft het er ook mee te maken dat ik niet echt voor de volle 100% door de voordeur natuurlijk weg ben gegaan. Voor mij kwam het ook rauw op mijn dak. Ik wilde niet. Nee, maar had geen keus. Uiteindelijk had ik geen keus. Nee. Een andere teleurstelling voor Immers was dat hij in zijn tijd bij Feyenoord nooit werd opgeroepen voor het Nederlands elftal. Dat had natuurlijk je hele carrière wel afgemaakt. Want al had ik maar één interland gespeeld. Ja, weet je, dat is natuurlijk de ultieme droom. Al speel je maar één interland, dan heb je een oranje shirtje. Het is neutig allemaal, hè? Ja. Lex Immers sluit in ieder geval niet uit dat hij als trainer, want dat kan ook nog altijd, terugkeert in het voetbal. Maar het komende jaar wil hij eerst even afstand nemen. Coureur Paul Spierings rijdt de Dakar Rally dit jaar niet op de motor, maar in een buggy. Het heeft alles te maken met de editie van vorig jaar, dat vertelt hij in de Telegraaf. Spierings redde vorig jaar het leven van een Indiase motorcoureur die zwaar ten val was gekomen in de woestijnrace. En dat zette hem aan het denken over de risico's die hij met een vrouw en drie kinderen wel of niet wil nemen. Na drie deelnames op twee wielen gaat Spierings dit jaar daarom van start op vier wielen. Hoge verwachtingen voor de rally die op 1 januari van start gaat, heeft de Brabander niet. Ik ga gewoon sturen en gas geven, zegt hij. Dat is een prima methode. Prima instelling. Lijkt me en vanavond gaat in Engeland het WK darts weer verder na de traditionele pauze tijdens de kerstdagen. Twee van de vijf overgebleven Nederlanders komen vandaag gelijk in actie. Dirk van Duivenbode neemt het vanmiddag in de derde ronde op tegen Ross Smith. De winnaar pakt in ieder geval weer een paar duizend euro prijzengeld. Dat is nog niet gek met de kerst. Maar daar is het Van Duivenbode helemaal niet om te doen, zegt hij tegen RTL 7. Nee, maar we dachten niet voor het geld. Hè. Ik bedoel, daar werken we voor. Ja. In de aubergine-kwekerij. Kijk, we zijn hier niet voor het geld. We zijn hier voor het plezier en voor het geld werken we voor. Hè. Zo is dat. Vanavond speelt Vincent van der Voort zijn derde ronde tegen James Wade. En de andere overgebleven Nederlanders komen morgen in actie. Dat zijn Danny Noppert, Martijn Kleermaken en Michael van Gerwen. En dan gaan we naar de situatie op de weg. Tim Schaap. Goedemorgen, Dieuke. Ja, in het noorden en oosten is er kans op gladheid door ijzel. En daar gebeurde ook een ongeluk op de A7 vanaf de Duitse grens naar Groningen. Bij knooppunt Euvelgunnen gebeurde een ongeluk daar. Hou daar rekening met 8 kilometer file vanaf Vauxhall met ongeveer 15 minuten vertraging. Ain't nobody out there as brave as you. You're holding your own. Soldier On van Direct. En dat liedje draaien we niet zomaar. Het is een van de nummers die terugkomt in de top 2000 kerkdienst. En die wordt in verschillende kerken georganiseerd. Dominee Joost Schelling, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Diewe. Ook bij u, hè, in Borden. Ja, morgenavond. Kunt u eerst even vertellen, dit nummer, wat betekent dat voor u? Ja, het nummer vertolkt voor mij wel heel erg de moed om vol te houden in toch een ingewikkelde tijd, wat je ook meemaakt. De zangers zingt ook natuurlijk over alles wat hij zelf heeft meegemaakt. En de pijn en alles wat je los moet laten. En dan toch volhouden en doorgaan. Ik denk dat dat een boodschap is die velen vandaag op de been kan houden. Ja. De top 2000 kerkdienst. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Eigenlijk is het een gewone kerkdienst, maar dan is alles vervangen door popmuziek. Dus de onderdelen die in een gewone kerkdienst op zondagmorgen voorbij komen, zoals een bijbellezing en iets wat de dominee daarover zegt, zeggen, dat zit er ook in. Maar in plaats van dat de psalmen en gezangen klinken, kerkmuziek, is alles vervangen door popmuziek. En ook de verbindende teksten haken steeds aan op wat er in de nummers aan thematiek voorbij komt. En waar moet ik aan denken? Kun je een voorbeeld geven? Ja, bijvoorbeeld net, hè, je kunt praten over hoop en wat dat betekent. Maar je kunt Soldier On laten horen. En dan krijgt dat meteen een hele andere lading. Maar we doen dat ook met nummers van Pianoman. Wat betekent muziek voor mensen? En dat nummer gaat ook heel erg over hoe muziek mensen bij elkaar brengt. En ook een vorm van ontspanning geeft. We doen dat met nummers die gaan over liefde. En hoe liefde soms ver te zoeken is. Where is the love in deze samenleving? Maar ook One van U2, waar het juist de andere kant op gaat. Ja. Mensen met elkaar verbonden worden. Nou, dat klinkt wel heel anders dan het vaker klinkt in de gereformeerde kerk. Want popmuziek is niet altijd populair geweest. Hè? Dat is nu veranderd dus. Ja, je merkt wel dat door allerlei factoren toch. Kerkmuziek is minder bekend. Dat is de ene kant. En aan de andere kant zie je dat popmuziek is voor veel mensen ook de soundtrack van hun leven geworden. Dus rondom huwelijk, rondom uitvaarten kom ik steeds meer tegen. Ja, dat men ook kiest uit popmuziek die men kent, waar men ervaring mee heeft. En dat vind ik ook mooi van de top 2000 zelf op de radio. Ja, de verhalen die mensen hebben, de geschiedenis die iets vertelt over dat nummer. Maar vaak nog veel meer iets laat zien van wat het met hen in hun leven gedaan heeft of betekend heeft. En we zien het ook op andere plekken. Ik denk bijvoorbeeld aan The Passion, waar je ook ziet dat populaire muziek er ook aan kan bijdragen. Nou ja, ik denk dat dat een hele belangrijke bijdrage geweest is en misschien wel een beetje een katalysator in de kerk om te zien van, wacht even, je kunt dus met popmuziek en inhoud, die twee kunnen inhoud vanuit de Bijbel, die twee kunnen heel goed samen. En ik denk dat we ook dat heel lang als kerk wel een beetje hebben laten liggen. Want ook in de Bijbel komen al heel veel liederen en teksten voorbij. Waar die appelleren aan geloof, aan hoop, aan liefde. En daar horen woorden bij en ervaringen van mensen bij. En popmuziek doet eigenlijk hetzelfde. Die vertolkt natuurlijk, die draagt die ervaringen. Ja, ja. Nou was het natuurlijk fantastisch geweest om zo'n dienst te organiseren in een volle kerk. Maar dat zit er niet in. Sterker nog, u had eigenlijk al vrij vroeg besloten om het helemaal online te organiseren. Ja, we hebben in oktober de inschatting gemaakt. Is het mogelijk om het, net als in 2019 toen we het deden met twee volle kerkdiensten, zoiets weer te herhalen met live muziek. En toen zeiden we, dat gaat hem niet worden. Dus toen hebben we eigenlijk al in een vroeg stadium afgeschaald naar volledig online. En daar zijn we eigenlijk nu heel blij mee. Want we hebben vanaf oktober alles gewoon daarop kunnen zetten. Dus ook nu weer zenden we 3 avonden uit. Echt? 2 avonden via de lokale radio en tv. En 1 avond doen we een online popmuziekquiz. En tot slot even kort, wanneer zijn die 3 dagen? Ja, vanavond interviewprogramma 27 december vanaf 8 uur. Morgenavond de top 2000 kerkdienst, ook om 8 uur. En woensdagavond ook om 8 uur de popmuziekquiz. En alle informatie is te vinden op top2000kerkdienst.nl/woerden. Uitstekend. Dank voor de toelichting, dominee Joost Schelling. NPO Radio 1. Peter R. de Vries is voor ons allemaal een nationale held. Het geluid van 2021. Our democracy is under unprecedented assault. Fuck you, police! Klaar

Deze talib, die op straat aan het winkelen is, vertelt ons dat ze volgens hem de Koranregels volgen. God zegt, je mag je kleden hoe je wil, maar niet schaamteloos. En de profeet Mohammed zei dat vrouwen niet alleen op pad moeten gaan, maar met een mannelijk familielid, omdat ze fysiek zwakker zijn. Hij zegt verder dat ze dag en nacht werken voor de veiligheid van het volk. En dat het nu ook veilig is voor internationale zakenmensen. Dat is het beeld wat de Taliban willen laten zien. Maar zo ervaart niet iedereen het. We blijven verhalen horen over wraakmoorden met medeweten van Taliban-leiders. En vooral voor vrouwen die eerder vrij buitenshuis studeerden of werkten, is het leven nu heel anders. Een reportage vanuit Kabul door correspondent Aletta André. Het nieuws uit de binnen- en buitenlandse media is op een rijtje gezet door Katrien. Ja, en we blijven nog even in Afghanistan, Dioeken. Want Nederland heeft nog eens 573 mensen uit Afghanistan weten weg te krijgen. Deze mensen waren onder de streng islamitische Taliban. Hun leven niet zeker, meldt het AD. Het gaat om mensen met een Nederlands paspoort of een Nederlandse verblijfsvergunning. Om tolken of anderen die voor Nederland hebben gewerkt. En ook hun gezinsleden zijn mee. Trouw schrijft dat steeds vaker illegaal vuurwerk wordt gebruikt bij ramkraken, aanslagen en rellen. En de politie ziet ook dat het vuurwerk zwaarder wordt. Soms zit er wel enkele honderden grammen flitspoeder in en heeft het de kracht van een aanvalsgranaat. Criminelen maken daar volgens de krant dankbaar gebruik van. De politie probeert achter de handelaren aan te gaan die vooral in het buitenland blijken te zitten. Twee schutters die zijn veroordeeld voor de vergismoord op de zoon van een Marokkaanse rechter hebben belastende verklaringen afgelegd over de Utrechtse onderwereld. De twee Amsterdammers zijn in Marokko veroordeeld tot de doodstraf. En nu hebben de schutters volgens NRC onlangs een volledige bekentenis afgelegd en noemen daarin onder andere de broer van Ridouan Taghi. Ook in veel buitenlandse media reacties op het overlijden van Desmond Tutu. De Cape Times bijvoorbeeld schrijft over president Ramaphosa die gisteravond het Zuid-Afrikaanse volk toesprak. Hij zei dat het een van de verdrietigste dagen voor het land was, omdat Tutu een van de meest bijzondere landgenoten was en dat hij de essentie van menselijkheid uitdroeg. Today is the saddest of days for our nation. We have lost a person who carried the burden of leadership with compassion, with dignity, with humility and with such good humor. Ja, die humor hoor je ook overal terug, hè, in fragmenten. Dat lijkt me wel heel bijzonder als je zo wordt herinnerd dat je zoveel lachen hoort. Ja, hij was echt het goede voorbeeld van optimisme en veerkracht, inderdaad. We hoorden net, ik zei het al, de Zuid-Afrikaanse president Ramaphosa, en die zei ook dat 1 januari is nu bekend dus dat hij dan begraven wordt, Desmond Tutu. 1 op de 4 Britten gelooft niet dat ze in goede handen zijn bij het Britse gezondheidszorgsysteem NHS. Dat meldt The Guardian op basis van een peiling. En daaruit blijkt dat de uitgestelde zorg vanwege corona de oorzaak is van het wantrouwen. Door de pandemie is de druk, ook in Groot-Brittannië op de zorg, alleen maar groter geworden. En de overheid, de Britse regering, die krijgt in de enquête daarvoor de grootste schuld. Hoe is het op de weg, Tim Schaap? Ja, in het noorden en oosten is er kans op gladheid door ijzel. En dat is momenteel voornamelijk te merken op de N7 vanaf Groningen naar de Duitse grens. Daar rijdt het verkeer langzaam over 12 kilometer vanaf knooppunt Euvelgunnen vanwege het spekgladde wegdek. Hou daar rekening met extra reistijd. De andere kant op de A7 een ongeluk vanaf de Duitse grens naar Groningen. Daar zo bij knooppunt Euvelgunnen is de weg volledig dicht na een ongeluk. Het is nog onduidelijk hoe lang dat gaat duren. En tot slot nog de A50 in Brabant. Namelijk vanuit Arnhem naar Eindhoven. Een ongeluk met een vrachtwagen bij knooppunt Paalgraven. Vertraging is daar zo'n 10 minuten. We blijven even op de weg bij nieuwe auto's. Want alle nieuwe auto's moeten vanaf 2030 elektrisch zijn. Voor de klimaatdoelstellingen moet dat. Ja, dat betekent dat er ook flink meer laadplekken moeten komen. Op verschillende plekken in het land wordt geëxperimenteerd met slimme laadpleinen. En daar kunnen verschillende elektrische auto's tegelijkertijd opladen. Verslaggever Onno Beukers kijkt in Culemborg hoe dat werkt. Zo, goedemorgen. Goedemorgen, mijn naam is Arjen Schammert. Ik woon hier in de buurt en ik ben ook mede-initiatiefnemer van dit zonnedaklaadplein. Kunt u eens beschrijven hoe dat eruit ziet? We hebben hier een openbare parkeerplaats. Die is altijd zo gebruikt als parkeerplaats, zou ik bijna zeggen. Maar we hebben dat overkapt. Zonnepanelen, maar dan op een overkapping. Er staan grote palen in het midden met eigenlijk lange armen eraan. En daar liggen enorm veel zonnepanelen. Hoeveel zonnepanelen liggen er ongeveer, weet u dat? Ja, 684. 684. Nou, die passen niet op uw huis, denk ik, of wel? Nee, precies. Dat is ook een van de redenen dat de mensen hier graag in het project wilden investeren. Want je kan een aantal panelen op het dak leggen. Maar er zijn natuurlijk ook daken waar je geen zonnepanelen op kan leggen. En dan is het heel fijn dat je elders die zonne-energie kan opwekken. Waarom is deze overdekte parkeerplaats, een laadplein, waarom is dat hier gekomen? Nou, wij wilden graag voorbereid zijn op al die elektrische auto's die er gaan komen, die aan het komen zijn. En op het moment dat we het realiseerden, was er eigenlijk nog geen elektrische auto beschikbaar. Maar die zijn er wel gekomen en die kunnen nu hier met de zonnestroom laden. Nou kwam u net aan, maar de stekker die hangt er nog niet aan, hè? Nee, ik heb de stekker klaargelegd. Zullen we het dan maar eens gaan doen? Nou, laten we dat doen. Kijk, dan heb ik hier een pasje van de coöperatie. Die hou ik dan tegen het apparaat aan. Vervolgens doe ik de stekker erin. En dan krijg ik op mijn mobiele telefoon. Moet ik even naar die app toe gaan. En dan zeg ik van nou, ik wil slim laden. En dan geeft hij mij aan hoeveel er al geladen is. En hoeveel ik erbij ga laden. En dan zeg ik van ik wil vandaag wil ik weg om 6 uur. En dan zorgt hij ervoor dat de auto geladen is met zonnestroom voor zover mogelijk. En als ik zeg van nou, hij moet helemaal vol zijn als ik wegga, dan zorgt hij ervoor dat hij in ieder geval vol is. Of de zon nou schijnt of niet. Ik ben Roland Verwerda. Ik ben directeur van het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur. En het was een van de eerste slimme laadpleinen die we opgeleverd hebben als de proeftuin slimme laadpleinen. Is dit nou de toekomst van Nederland eigenlijk? Nou, het zonnedak ziet er een beetje massief uit. Dus ik zou niet willen zeggen dat dat de toekomst is. Dat is hier een hele unieke oplossing om die zonne-energie meteen in die auto's te stoppen. Maar het slimme zit erin dat je niet altijd dezelfde laadvermogen hebt en niet altijd meteen begint met laden. Dus je kan daarmee spelen. Je kan het uitstellen na de avondpiek. Je kan laden als de stroomprijs laag is. Je kan laden als de wind waait of als er meer zonne-energie is. Dat is het slimme element ervan. En deze laadpleinen die kunnen ook nog op termijn terugleveren. Dat betekent eigenlijk dat je als autobatterij ook stroom kan terugleveren aan een andere auto of aan het net terug. Dat is goed voor het net. En op termijn zelfs voor je portemonnee. Nou zijn er nu natuurlijk al steeds meer elektrische auto's. Maar wat zijn nou de grote uitdagingen die er dan nog zijn? Ja, ik denk dat de meeste mensen graag een goedkopere elektrische auto willen hebben. En veel meer modellen. Maar ik heb er vertrouwen in dat dat de komende jaren gaat gebeuren. Dan is een ander probleem of uitdaging is de netcapaciteit. Er moet veel meer elektriciteit over dat net kunnen dan nu. Daarom moet dat slimmer, zodat we niet allemaal om 6 uur 's avonds tegelijkertijd gaan laden, maar dat we dat uitsmeren over de avond. De derde uitdaging is het aantal laadpunten. Er moeten voldoende laadpunten zijn om aan te koppelen. En daar zijn we in dit soort proeftuinen druk mee bezig. Ja, een slimme laadplein dus. Deze was in Culemborg. Maar er zijn tientallen van dit soort laadpleinen verspreid over het land. En dat is nodig, want er wordt een flinke groei verwacht aan elektrische auto's. Helene Ecker, redacteur Klimaat en Energie. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat voor groei wordt er verwacht? Nou, daar zijn schattingen van. Hè. Nederland is nu al een van de koplopers in Europa. En wat die slimme laadpleinen betreft, trouwens zelfs in de wereld, wordt er gezegd. Op dit moment is ongeveer een kwart van alle nieuwe auto's elektrisch. En verwacht wordt dat er in 2030 bijna 2 miljoen elektrische auto's rondrijden. En daarvoor zijn dan 1,7 miljoen laadpunten nodig. En het kabinet wil, zoals gezegd, hè, dat uiterlijk dat jaar 2030 nieuwe auto's geen CO2 meer uitstoten. En ja, de regering zal dat dus naar verwachting, zolang als nodig is, gaan stimuleren met bijvoorbeeld subsidies. Ja, nou horen we wel al veel verhalen over het elektriciteitsnet dat het niet meer aankan, dat overbelast is. Gaat dat dan wel lukken? Ja, dat is denk ik de grote vraag inderdaad. Hè? Want het zal zeker consequenties hebben voor het net. Hè? Je hoorde net in de reportage er ook al wel wat over. Mensen zijn kuddedieren. Hè? Je kan er denk ik wel op rekenen dat veel mensen 's avonds en 's nachts willen laden. Terwijl er dan bijvoorbeeld geen zonne-energie wordt opgewekt. Aan de andere kant, auto's rijden vaak maar een paar procent van de tijd. Hè? Sta je niet zo bij stil. Maar de rest van de tijd staan auto's dus erg stil thuis of op het werk. En in al die uren kunnen ze opladen of wat in de toekomst. Dus ook het idee is juist tijdelijk even stroom leveren. Als dat beter is voor de stabiliteit van het elektriciteitsnet. Zoals je net in de reportage ook al kon horen. Ja, dat klinkt wel mooi natuurlijk. Nou rij ik zelf elektrisch sinds een tijdje. En mijn ervaring is ook wel dat het soms best wel moeilijk is om nog een vrije laadpaal te vinden. Nu al eigenlijk zou ik zeggen. Terwijl nu nog maar een heel klein deel van Nederland elektrisch rijdt. Hoe moet dat dan? Nou ja, ik kan dat ook beamen. Jij hebt die ervaring ook. Inderdaad sinds een jaar ook elektrisch. Ja. Om ook te weten hoe het is. En de keer dat ik het meemaakte, dat je ergens onderweg bent en een beschikbare laadpaal is kapot of bezet, dan voel je inderdaad wel even lichte paniek als je onderweg bent. Maar en wat ik dan ook wel eens denk, de mensen die nu elektrisch rijden, nemen dit soort ongemakken denk ik nog wel voor lief. Hè, want die kiezen er vaak bewust voor. En de vraag is of straks iedereen dat doet. Ik hoor wel van meerdere experts, dit aspect heeft de aandacht. Hè. Er wordt hard aan gewerkt om op tijd voldoende laadpunten beschikbaar te hebben als straks nog veel meer mensen voor zo'n elektrische auto gaan kiezen. Ja, dat zou fijn zijn. Ik stond laatst om 4:30 ochtends ergens op een grote laadlocatie in de Bijl, maar omdat ik anders niet meer naar mijn werk kon komen, dat raad ik niemand aan. Nou hoor je natuurlijk ook wel eens dat mensen een eigen laadpaal op hun oprit hebben, in de tuin. Maar goed, ik woon zelf bijvoorbeeld in een grote stad en daar is dat geen optie, hè? Nee, dat klopt. En dus juist voor hen is zo'n laadplein natuurlijk interessant. Hè? Het idee is dan dat er zo'n plein is op 100 of 200 meter lopen van je huis. En als daar dan maar voldoende laadplekken zijn, dan hoef je natuurlijk ook minder bang te zijn dat ze allemaal bezet zijn. Maar hierover, er moet nog wel veel kennis worden vergaard hoe dat dan moet. En die experimenten met die laadpleinen en die slimme laadpleinen, zoals ze dan noemen, die lopen nog wel een jaar of wat, voordat je dit soort dingen dus overal zult terugzien. Ja, en dat zou natuurlijk mooi zijn als dat dan straks allemaal werkt. Maar goed, dan moet je eerst nog wel mensen die elektrische auto inkrijgen. En tot nu toe heeft nog niet iedereen dat ervoor over. Nee, lang niet iedereen kan hem natuurlijk betalen. Op dit moment is de aanschaf gewoon duurder dan een benzineauto. Hoewel het gebruik ervan wel goedkoper is. En ook met private lease kunt aanschaffen. Overigens, volgende week start er weer een nieuwe subsidieronde. Voor zowel nieuwe als gebruikte elektrische auto's. En ook voor zowel koop- als leaseauto's. De verwachting is verder wel dat elektrische auto's de komende jaren steeds goedkoper worden. En trouwens ook dat de batterij nog beter wordt, waardoor je er meer kilometers mee kunt rijden en je dus ook straks minder vaak hoeft te laden dan nu het geval is. Dat zou mooi zijn. Helene Ecker, redacteur Klimaat en Energie, dank je wel. Gaan we een zalige plaat luisteren, kan er niks anders over zeggen. Er is 9to5, Dolly Parton. And I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping, with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5. Watch him shatter. You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. In the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5. What a way to make a living. Barely getting by. It's all Dolly Parton, 9to5. Guylaine is hier om te vertellen wat er zo dadelijk in Stam.nl zit. Goedemorgen, Dielke. Goedemorgen. De stelling wordt: juist nu zijn mensen als Desmond Tutu hard nodig. De woorden verbinding en verzoening die vallen veel vanochtend natuurlijk, naar aanleiding van zijn overlijden. Tijden van politieke spanningen, onvrede, polarisatie en de pandemie niet te vergeten. En we vroegen ons af, wat is het waar zijn kracht wat u betreft ligt? Is dat inderdaad een woord als verzoening en een kwalificatie van karaktertrek die hij had? Of moet je toch eerder denken aan zijn enorme gedrevenheid? Want u zegt, nou, dat kunnen we nu wel gebruiken. Vorm van activisme ook. Zijn optimisme en zelfrelativering. Want dat had hij natuurlijk ook van, maak het allemaal niet te groot. Hè? Ik ben ook weer niet zo belangrijk. Of misschien voor de mensen ook die college tour gisteren hebben gezien. Zodra die man gaat lachen, brengt het volgens mij bij jezelf ook een glimlach op het gezicht. Dus zijn innemende glimlach. En zijn er mensen waarvan u zegt, nou, die komen toch best wel dicht in de buurt nu. En dat is hartstikke fijn om die mensen nu te laten horen en te laten zien. Praat dan mee straks en bel op 0800 1101. En als u Desmond Tutu zelf natuurlijk ooit ontmoet heeft, bel dan vooral ook met uw verhaal. 0800 1101 is het gratis telefoonnummer om mee te praten en te reageren op die stelling. Juist nu zijn mensen als Desmond Tutu hard nodig. Ster. Een raket ontplofte naast ons huis. Gebouwen werden verwoest en overal lagen dode mensen. Toen wist ik, ik moet nu vluchten. Dit zijn de woorden van Amir uit Syrië. Met medelijden is hij niet geholpen. Ik ben Waldemar Torenstra en namens Stichting Vluchteling vraag ik jou meer te geven dan je medelijden. Doneer via vluchteling.nl. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. Bolpiano's.nl. Schat, heb je het alarm al aangezet? Ben ik vergeten. Ik zet hem al even aan, via de Verisure-app. We slapen inderdaad veel beter met het alarm aan. Hij staat aan. Wel trusten. Wel trusten, schat. Bescherm wat het belangrijkst is. Met Verisure alarmsystemen en camera's. Start je aanvraag op verisure.nl. NPO Radio 1. Hoofdpunten van het nieuws, Katrien Straatman. Veel huisartsen die zijn aangesloten bij verzekeraar Zilveren Kruis vrezen dat ze binnenkort hun praktijkondersteuners niet meer kunnen betalen. Die ondersteuning bij de zorg voor chronisch zieken wordt uit een speciaal potje betaald, maar dat potje wordt komend jaar kleiner. Zilveren Kruis laat in een reactie weten dat er juist wordt geïnvesteerd in de huisartsenzorg. Sander Dekker keert niet terug in het nieuwe kabinet, zegt hij in de Telegraaf. De VVD'er is sinds 2017 minister voor rechtsbescherming en daarvoor was hij staatssecretaris van Onderwijs. Dekker vindt het nu tijd voor iets anders, al weet hij nog niet wat. Zijn hart ligt in ieder geval bij de publieke zaak, zegt hij in de krant. De politieke crisis in Somalië wordt groter. De president heeft de premier op non-actief gesteld omdat er een onderzoek loopt wegens corruptie. Er zijn in Somalië parlementsverkiezingen aan de gang en de premier zou die verstoren. Volgens de premier is het juist de president die de verkiezingen verstoort. In Frankrijk is een man gearresteerd die materialen voor chemische wapens zou hebben geleverd aan de Syrische dictator Assad. Het zou gaan om een Frans-Syrische man van 59. Hij woont buiten Frankrijk, maar waar is onbekend. Hij werd opgepakt toen hij op vakantie was in Zuid-Frankrijk. Hij zit nu vast in Parijs. En in Amerika is advocaat Sarah Waddington overleden. Ze is bekend van de abortuszaak Roe versus Wade, waarmee abortus in 1973 onder voorwaarden legaal werd in de VS. De zaak geldt nog steeds als belangrijkste jurisprudentie in Amerika over abortus. Advocaat Sarah Waddington was 76 jaar. En voor het weer gaan we naar Weerplaza, naar Raymond Klaassen. Goedemorgen. Goedemorgen. Kan ik mijn handschoenen en muts opbergen? Om heel eerlijk te zijn, dat denk ik wel, ja. Want de temperatuur die gaat de komende dagen flink omhoog. In het noordoosten van het land momenteel zijn ze nog wel handig, hoor. Want daar vriest het nog steeds, in de provincie Groningen en in een deel van Drenthe. En daar valt ook nog wel af en toe wat motregen. Daar is het lokaal dus ook nog glad als gevolg van ijzel. Op veel wegen is wel gestrooid. Maar toch, lokaal kan daar nog wel gladheid voorkomen. Er staat nog een waarschuwing vooruit. Ik denk dat vanaf een uur of 10 wel verdwenen is, die gladheid. Want vanuit het zuidwesten komt echt zachte lucht onze kant op. Dat is al te merken bijvoorbeeld in de zuidelijke provincies, waar het al zo'n 6 of 7 graden is. Nou, die zachte lucht die trekt ook naar het noordoosten toe. En dat betekent dat het daar ook uiteindelijk warmer gaat worden. Niet zo warm als dat het nu al is in het zuiden, want de middagtemperatuur ligt in het noorden zo rond de 3 graden. In het zuiden van het land is het dan een graad of 8. Wel is er veel bewolking aanwezig. En aan het eind van de middag gaat het ook vanuit het zuiden weer af en toe regenen. En ook vanavond is het dan wel nattigheid.

En je weet gewoon hoe zeldzaam het is. Vorig jaar was het natuurlijk een kutseizoen voor ons. En ging het op het laatste moment ook allemaal niet door met natuurreis. En dat was echt wel pijnlijk. Nu weet je gewoon, het mag wel. Dus al zit ik eenmaal in Zeeland. Ik stap gewoon die auto in en we gaan ervoor. Ja, en dan zijn ze begonnen. Hier de danslijn. Kop van het peloton kijken we naar de echte natuurreisspecialisten. Het publiek is niet welkom, dat mag niet vanwege corona. Ja, het is een open gebied, dus daar houdt niet iedereen zich aan zo te zien. Jullie komen even stiekem kijken. Ja. Eigenlijk mag dat niet, hè? Mm-hmm. Maar wat dachten jullie? Ik heb vanochtend ook schaatsen en dat was heel leuk. Dus toen was ik best wel nieuwsgierig hoe goed hun waren. En nu? U dacht na het kerstdiner, we gaan nog even kijken? Ja, ik ga even kijken bij de start en dan snel weer naar binnen, want het is hier veel te koud. Eerst waren dus de vrouwen aan de beurt en nu is het aan de mannen. Voorzitter. Hoi, ja. Daar gaan ze dan. Ja, heerlijk, hè? Ja, lekker de windje om de neus aan die rijders. Er komt nog meer wind van. Mooi harde ijsvloer. En dan is dit het resultaat? Ja, daarom. Komt al goud. Ja, komt allemaal goud. Kijk maar. Ga je deuren naar Loorden zetten. Het gaat door in Noord-Holland. Ja, en dan nog even de winnaars voor de sportliefhebbers. Maaike Verwij won bij de vrouwen en bij de mannen was dat Bart Holwerf. Een paar opvallende zaken in de media vanochtend, op een rij gezet door Katrien. Belgen die gisteravond de serie Undercover keken op de Belgische televisiezender 1, die hebben massaal geklaagd over een Nederlandse voice-over die tijdens de aflevering te horen was. Als er acteurs in het Turks aan het woord kwamen, klonk er tegelijkertijd een voice-over in het Nederlands dus. De eigenaar van het restaurant ontkent dat ze er geweest zijn. Maar ik denk dat hij liegt. Wat heb je dan gedaan? Opeens kwamen er mensen binnen zodat ik niet kon doorvragen. Nou, daar word je toch helemaal dol van? Ja, ongelooflijk. Nou, dat werden dus ook heel veel mensen van die dubbele stemmen. Dat meldt het laatste nieuws op basis van honderden tweets die dus verschenen. De zender heeft inmiddels zijn excuses aangeboden en zegt dat er technisch ook iets verkeerd ging. Dus het was blijkbaar geen keuze zo. En daarom wordt de aflevering woensdag opnieuw uitgezonden. Ik ben benieuwd of het dan goed gaat. Hoe doen ze dat eigenlijk in België? Worden dan dingen nagesynchroniseerd? Weet je dat? Zoals in Duitsland? Ik dacht het niet. Nee, ik weet het niet. En dan een heel bijzonder bericht. Een 2-jarig meisje heeft bij de Duitse plaats Emmering meerdere aanrijdingen veroorzaakt door bankbiljetten uit het autoraam te gooien. Dat meldde Duitse media. Haar vader zat achter het stuur toen ze met een plastic tas speelde, waarin volgens de politie een redelijk groot geldbedrag zat. Even later gooide ze die tas uit het raam. De vader stopte en rende de auto weg op om de wegwaaiende biljetten te vangen. Ik zie hier gewoon filmbeelden voor me. Meerdere automobilisten moesten toen abrupt remmen en botsten tegen elkaar aan. De materiële schade van die auto's dus bedraagt volgens de politie zo'n 15.000 euro. En om hoeveel bankbiljet het ging, dat is niet bekendgemaakt. Maar we hebben er wel een mooi verhaal aan overgehouden. Nou, en een goede tip hè, voor ouders. Hou altijd je plastic tassen met geld goed bij je. Zelfs Monopoly geld. En nog meer nieuws uit Duitsland. Leden van een autoclub daar hebben een voertuig ontdekt dat mogelijk de oudste auto ter wereld is. De automobiel met een verbrandingsmotor en drie wielen stond te verstoffen in de garage van een villa in Leipzig. Als je naar de foto kijkt, heb ik nog niet gedaan, had ik moeten doen. Maar goed, moet er heel veel aan de auto gebeuren. De bewoner had de wagen voor een paar honderd euro gekocht van de vorige huiseigenaar. Het Dresden Transportmuseum vermoedt dat het voertuig ouder is dan de beroemde Benz patentwagen uit 1886. Die ken je natuurlijk ook ongetwijfeld, Joeken. Ja, zeker, zeker. Precies. Forensische experts gaan nu met koolstofdatering onderzoeken uit welk jaar het model precies stamt. Ik zit wel even naar de foto te kijken. Daar moet inderdaad wel wat aan gebeuren. Oh ja, ik zie het. Wat leuk. Ja. Je moet het eigenlijk zo houden. Is toch veel leuker eigenlijk. Ja. Maar goed. Of het ding nog ooit gaat rijden is natuurlijk de grote vraag. En dan tot slot een heel bijzonder bericht. Er wordt hard gewerkt aan een muurverf die coronadeeltjes onschadelijk maakt. Hoogleraar duurzame chemie aan de Universiteit Utrecht, Bert Wekhuizen, zegt in het AD dat dit het begin is van een revolutie. Hij onderzoekt bestandsdelen die virusdeeltjes of bacteriën kunnen afbreken als die binnenshuis op de muurverf terechtkomen. Die bestanddelen, katalysoren, blijken te werken. Het concept is niet helemaal nieuw. In Japan gebruiken ze al lange verf die luchtverontreiniging afbreekt. Het duurt wel even voordat de coronaverf er ook is. Over zo'n 5 tot 10 jaar kan het op de markt komen. Dat is bijzonder. Dus als je in de lockdown lekker gaat klussen, dan kan je hem nog niet gebruiken? Nee, helaas. Nog even niet. Ik ga vragen aan Tim Schaap hoe het op de weg is. Ja, in Groningen, Friesland en Drenthe nog steeds altijd gladheid door ijzel. Onder andere te merken op de A7 vanaf de Duitse grens naar Groningen. Daar is de weg helemaal dicht bij knooppunt Euvelgunnen. Daar zijn namelijk meerdere ongelukken gebeurd. En het ging mis op de A32 vanuit Heerenveen naar Meppel. Maar bij afrit Havelte is de weg ook dicht door een ongeluk. Daar wordt het verkeer omgeleid via de af- en oprit. Aan

Het is 9:05. Huisartsen zijn bang dat ze straks niet genoeg geld meer krijgen voor een praktijkondersteuner. Die huisartsen zijn verzekerd bij Zilveren Kruis. En die verzekeraar heeft een nieuw financieringssysteem. En door dat systeem wordt de vergoeding voor de praktijkondersteuner nauwelijks vergoed. Contact met Rinske van der Goor, huisarts in Utrecht. Goedemorgen, mevrouw van der Goor. Goedemorgen. Ja, u trekt met honderden van uw collega's aan de bel bij de Landelijke Huisartsenvereniging, want u maakt zich zorgen. Ja, dat klopt. Wij maken ons zorgen, want op dit moment is er een vast bedrag per jaar voor de praktijkondersteuner. Maar ja, vanaf 1 januari heeft Zilveren Kruis het anders ingeregeld en moet het grootste deel verdiend worden via consulten. En dus dat betekent dat je pas geld krijgt op het moment dat je een patiënt ziet? Ja, precies. Ja. Dus op het moment dat er geen patiënt gezien wordt, krijg je niet betaald. Maar de norm die Zilveren Kruis daarbij hanteert is dat de praktijkondersteuner elke dag, elk uur minstens 2 afspraken moet kunnen doen. En dat is gewoon niet haalbaar. Nee, want wat doet een praktijkondersteuner eigenlijk voor een praktijk? Nou, praktijkondersteuner is eigenlijk de spin in het web voor de chronische zorg. Het is vaak een verpleegkundige en die zorgt voor mensen met suikerziekte, met chronische longziekte, met ouderen. Maar ze is ook de belangrijkste persoon in de huisartsenpraktijk die aan preventie doet. Dus stoppen met roken, mensen nabellen voor controles, motiveren tot meer bewegen, afvallen. En ze signaleert ook eenzaamheid en zorgproblemen. En dat is niet te koppelen aan 2 mensen zien per uur? Nee, dat red je dan niet. Want als je 2 mensen per uur ziet, dan hou je geen tijd over voor al het regelwerk en de zorgorganisatie en de preventie. He, want ze coördineert ook veel zorg. Bijvoorbeeld voor ouderen als die uit het ziekenhuis komen. Ze overlegt met de apotheek, zorgt dat de medicatie aangepast worden, regelt thuiszorg, kijkt welke hulpmiddelen nodig zijn. En dat kost allemaal veel meer tijd. Ja. Dus de organisatie eromheen en ook preventie. Het type zorg die zij levert, dat is niet te doen in 2 contacten elk uur. Nee, en voor u wel heel belangrijk, want u heeft die tijd ook niet als huisartsen. Nee, dat heb ik zeker niet. Nee. Dus wat voor gevolgen heeft dat als er weinig praktijkondersteuning is voor u? Nou ja, wat je ziet is dat heel veel huisartspraktijken al een beetje in de paniek aan het zoeken zijn naar oplossingen. Wat ik al van collega's hoor is dat als er een praktijkondersteuner met pensioen gaat, dat ze zeggen van nou ja, dan gaan we die niet vervangen. Wat ze ook doen is kijken van hoe kunnen we dan zorgen dat die praktijkondersteuner werk gaat doen wat wel betaald wordt, waar wel financiering voor is. Maar het gevolg is dat bijvoorbeeld de praktijkondersteuner wel tijd heeft om de bloeddruk te meten en pillen voor te schrijven. Maar dat de tijd, omdat ze eerder langer de tijd nam om een gesprek te hebben over bewegen en afvallen, dus preventie en op een niet-pillen manier aan die bloeddruk te werken, dat die tijd is er dan niet meer. Nee, en eigenlijk gaat geld dan bepalen welke zorg je wel en niet levert? Ja, het wordt meer productie draaien. Ja, Ja. Nou hebben wij natuurlijk Zilveren Kruis ook om een reactie gevraagd. Nou, daar zeggen ze, die onrust is ontstaan bij het invullen van een rekentool door huisartsen. Ja. En volgens Zilveren Kruis is die niet helemaal goed ingevuld of niet helemaal ingevuld. En zagen huisartsen daardoor een groot verlies aan inkomsten. Maar zegt Zilveren Kruis, wij investeren juist tientallen miljoenen euro's en bezuinigen helemaal niet. Wat denkt u als u dat hoort? Nou, daar denk ik het volgende van. Die rekentool is door Zilveren Kruis zelf gemaakt. Er zijn echt honderden huisartsen hebben die ingevuld. Tot nu toe iedereen die ik spreek komt nagenoeg. Er zijn er 1 of 2 die positief uitkomen. De anderen komen ver negatief uit. Dus dat is dan toch een beetje bijzonder als zij zeggen dat dat goed uitkomt. En als het gaat over die investeringen. Het is niet zo dat zij in de huisartsenpraktijken zelf investeren. Zij investeren in regioorganisaties bijvoorbeeld. Maar dat is niet geld wat naar ons toe gaat direct. Wat zijn dat regioorganisaties? Ja, je hebt regioorganisaties zijn vaak zorggroepen of instellingen die zorg inregelen. Mm-hmm. En wij kunnen dan weer via hun vergoedingen krijgen voor bepaalde onderdelen van de zorg. Ja, precies. Maar dat geld gaat dus echt niet rechtstreeks naar de huisartspraktijken. Nee. We moeten maar zien dat daar nog weer wat van naar ons toe komt. Ja, ja. Tot slot, kunt u niet gewoon overgaan naar een andere verzekeraar? Nee, dat kan niet. Wij worden niet zomaar. Wij zijn verplicht te verzekeren, net zoals dat heet, de preferente verzekeraar. En dat is de verzekeraar die het grootst is in je regio. En je moet minstens 15% patiënten hebben. Wil je naar bij een bepaalde verzekeraar, wil die überhaupt, wil je daarmee in gesprek kunnen komen? Ja. Maar dat lukt gewoon niet. Ja. Er zijn een aantal huisartsen die dat geprobeerd hebben. Het is tot nu toe niemand gelukt. Dus wij zitten gewoon vast. Ja. Wij hebben geen keus. Rinske van der Goor, u bent huisarts in Utrecht. Dank voor uw toelichting vanochtend. Ja, is heel anders dan. Een oproep van de Unie van Waterschappen. En die luidt als volgt. Gooi geen gebruikt frituurvet in het riool. Want bij de waterschappen zien ze dat er nog steeds veel oud frituurvet in het riool belandt. En dan vooral met oud en nieuw na het oliebollen bakken. Daarom komt die oproep natuurlijk ook nu. Judith de Jong is van de Unie van Waterschappen. Goedemorgen. Goedemorgen. Want wat is het grote probleem als het in de riolen terechtkomt, dat spul? Nou ja, het is natuurlijk vet. Dus het frituurvet wat door de gootsteen of door het toilet gaat, dat komt in de leidingen terecht. Ja, en daar kan het in huis al problemen veroorzaken. Want als het stolt, wordt het hard. En dan gaat het in de leidingen, aan de leidingen plakken. Ja. Maar ook verderop veroorzaakt het problemen voor de waterschappen. Want het komt door het riool, bij de rioolwaterzuiveringen terecht. En onderweg in persleidingen en rioolgemalen gaat dat ophopen. Ja. Dus dat worden grote klonten vet. Ja, en dan komen onze leidingen en onze apparatuur in de problemen. Ja, en dat kan je er ook niet zomaar uithalen, hè? Klopt, we hebben gespecialiseerde bedrijven nodig die die leidingen steeds schoonmaken. Of die zelfs de gemalen waar het zich verzamelt leeg moeten zuigen en pompen. Nou ja, als je zelf vet van een pan schraapt, dat is best lastig. Bij het afwassen, nou ja, dat dan in het groot. Dus dat heeft helaas heel veel werk. Ja. U komt er nu mee, want mensen die lekker oliebollen staan te bakken op de 31ste, die gooien daarna nog wel eens wat zo door de wc of door de gootsteen. Maar is dit eigenlijk het enige moment dat u dit ziet? Nou, nee hoor, helaas niet. Er wordt natuurlijk ook veel gefrituurd het hele jaar door. En ja, sowieso gooi je mensen van alles door het toilet, wat eigenlijk niet de bedoeling is. En daarmee, maar met oud en nieuw is het wel wat erger. Dus het is natuurlijk echt een traditie, oliebollen bakken. Haal die frituurpan van stal en maak lekker oliebollen, wat natuurlijk prachtig is. Maar gooi het echt alsjeblieft niet het riool in. Nee. Onze oproep. Maar we zijn wel een beetje hardleers, hè, want u doet die oproep bijna elk jaar. Dat klopt. Ja. Maar wat mensen misschien ook niet weten is, kijk, uiteindelijk moeten wij natuurlijk kosten maken om dat er weer uit te halen en problemen op te lossen. En uiteindelijk is dat natuurlijk, komt dat gewoon bij mensen zelf weer op de rekening. Wij proberen het zo goed mogelijk op te lossen. Nou, nog één keer dan, wat moeten mensen wel doen met hun oude frituurvet? Nou, giet het terug in de verpakking is onze beste tip. Als dat niet lukt, misschien in een oud melkpak. Dan stolt het ook. En dan kun je terugbrengen naar een recyclepunt. En het mooie is dat ze van dat gerecyclede frituurvet ook weer iets kunnen maken. Namelijk biobrandstof. Dus het is nog eigenlijk help je dan nog mee. Nuttig ook. Om iets moois van te maken. Dat is duidelijk. Dank u wel, Judith de Jong. Wij gaan allemaal ons frituurvet recyclen van de Unie van Waterschappen. This Don't shed a tear, Paul Kerk, hoort u. De kritiek van Jan Publiek. Katrien. Ja, er ging dit jaar meer dan 20 miljard euro om in de handel van digitale goederen, oftewel NFT's. Ik had er eerlijk gezegd nooit van gehoord. Moest het even opzoeken. Non-fungible token. Niet vervangbare of unieke jeton. Enfin, daar had jij vanochtend over met Nick. Het is een record in ieder geval, die 20 miljard euro. Daar ging het ook over. U hoorde toen ook een reportage van Nick hier in de studio. Hij is bij ons, want er was nog een vergeten vraag, hè, Djoeke? Ja, goedemorgen, Nick. Luisteraar Camille, die vraagt zich af, die NFT's, wat doen die nou eigenlijk met het milieu? Want hij had gehoord dat de code die gegenereerd moet worden schrikbarend veel energie kost. Ja, dat is wel een terecht punt. Terechte zorg bij die NFT's. De transacties worden opgeslagen in de blockchain. Dezelfde technologie als bij cryptomunten gebruikt worden. En daarvoor moeten computers rekenkracht inzetten. En die rekenkracht, die kost stroom. En dat is behoorlijk wat. De meeste transacties in NFT's gaan in de munt Ethereum. Die verbruikt minder dan Bitcoin, maar toch nog best veel. Eén transactie. Daar is 110 kilo uitstoot CO2 voor nodig. En dat staat ongeveer gelijk aan 240.000 creditcardtransacties, oftewel 18.000 uur YouTube kijken. Dat is flink. Voor één transactie. Nou moet ik er wel bij zeggen dat daar ook aan gewerkt wordt om dat zuiniger te maken. De ontwikkelaars daarachter die zeggen, volgend jaar verbruiken wij 99% minder stroom bij onze transacties. Maar 99% van 180, wat was het? 18.000 uur YouTube kijken is nog altijd 180 uur YouTube kijken. Ja. Dus ja, de stroomverbruiker blijft echt wel een punt van zorg. Dankjewel. En deze week blikken we met onze eigen specialisten terug op het jaar 2021. En we trapten vanochtend het overzicht af met justitieredacteur Remco Andringa. Het ging natuurlijk over de moord op Peter R. de Vries, over coronademonstraties die uit de hand liepen en ook over online criminaliteit. En luisteraar Saskia die wil weten of er ook eigenlijk nog goed nieuws is op dit gebied. Wat een negativiteit zegt, is er ook nog iets positiefs gebeurd? Nou, Saskia, je hebt helemaal gelijk, want hier hebben we natuurlijk ook gewoon behoefte aan. Een sprankje hoop in de donkere dagen van het jaar. Dus we hebben even contact opgenomen met Remco en ook die vraag aan hem gesteld. Tussen al die ingewikkelde, veelomvattende problemen zouden we haast vergeten dat veel ook heel goed gaat. Dat de politie ook successen behaalt, veel opspoort, van drugslabs tot illegaal vuurwerk en binnen een uur de verdachte van de moord op Peter R. de Vries. Ik vind het zelf hoopgevend dat er weer nadrukkelijk plannen liggen om jongeren op het rechte pad te houden. Ik zie allerlei gemeenten in de weer met ambitieuze meerjarenplannen. Dus ik ben heel benieuwd of die ook concreet vorm gaan krijgen in 2022. Nou, dat is toch fijn, hè? Daar hebben we ook behoefte aan. Of lichtpuntjes. Zeker hebben we dat. Oké, dat was het. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. We gaan even naar de ANWB, naar Tim Schaap. Tim, is het nog steeds glad? Jazeker. In Groningen, Friesland en Drenthe moet je goed opletten als je de weg op gaat. Want daar komt lokaal flinke verraderlijke gladheid voor door ijzel. Daarnaast in Zuid-Holland hier en daar dichte mist. Wat opvalt, onder andere de A7 vanaf de Duitse grens naar Groningen. Bij knooppunt Euvelgunnen is de weg nog altijd dicht, doordat daar meerdere ongelukken zijn gebeurd door de gladheid. Omrijden kan via de N336. Volg hiervoor de borden U79. En de A32 van het Heerenveen naar Meppel. Bij Steenwijk Zuid is de weg daar dicht. Je wordt daar omgeleid via de af- en oprit. Tim Schaap bij de ANWB. Hoe is het als je als correspondent in een land moet werken dat niet meer functioneert? Een land dat is afgegleden van een redelijk welvarend Midden-Oosters land, een hippe hoofdstad, Beirut, naar inmiddels een soort derde wereldland. Wie daar alles van weet is Daisy Moore. Zij is onze vrouw in Beirut. En afgelopen zomer gaf ze een inkijkje tijdens een rondrit door de stad. Vroeger kon je hier in Libanon gewoon met je Nederlandse pinpas pinnen. En was het dus allemaal heel makkelijk. Maar dat is al een dik jaar niet meer mogelijk door deze crisis. Nou, met deze pinautomaat is sowieso iets misgegaan. Dit is het wisselkantoor. En omdat we hier niet meer kunnen pinnen, moeten we nu dagelijks wisselen. En elke dag, bijna elk uur, verandert die wisselkoers. Wat je ook ziet is dat vuilnis nauwelijks wordt opgehaald, soms dagenlang niet. Maar wat ook echt verschrikkelijk is om te zien, is dat toch echt wel veel mensen ook op zoek gaan of ze nog iets eetbaars of bruikbaars kunnen vinden. En dat zie je toch echt steeds meer de afgelopen tijd. Mensen die door die vuilnis aan het zoeken zijn. Daisy Moore, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dit fragmentje is van een half jaar geleden. Is het nog net zo erg in Beirut? Nou, het is eigenlijk nog erger, want elke dag gaat het hier een beetje slechter. En altijd verbaas ik me een paar keer per week over dingen die niet meer werken, gesloten zijn, slechter gaan. Maar dat gaat stapje bij beetje. En het is pas echt confronterend als vrienden die Libanon goed kennen op bezoek komen en hier een tijdje niet zijn geweest. En die vallen dan echt van de ene verbazing in de andere. En dan realiseer je je pas weer hoe erg het eigenlijk is en hoe slecht het gaat. Ja, want veel mensen hebben toch nog het beeld van Libanon van een wel welvarend land en Beirut als hippe stad. Maar dat is het niet meer. Nou, dat is het eigenlijk echt niet meer. Er zijn natuurlijk wel bubbels van mensen die het goede leven behouden. Er zijn natuurlijk nog restaurants open, er zijn winkels open. Maar onder die bovenlaag ligt gewoon zoveel armoede en zoveel pijn en zoveel ellende. Het geld is nu nog minder waard dan in de zomer. Dat gaat heel snel. Dus nee, het is niet meer wat het was. En hoe is dat voor jou? Gewoon in het dagelijks leven? Kan je een boodschap gaan doen gewoon? Ik kan zeker een boodschap gaan doen. Ik moet natuurlijk wel eerst zorgen dat ik benzine heb. Dat is soms heel lastig. En dan kan je niet altijd de boodschap vinden waar je voor gekomen was. Dus je moet de hele tijd je aanpassen. De dagelijkse kleine dingen, die kosten gewoon heel veel tijd en moeite. Daar kan je soms een dagtaak aan hebben. Is er stromend water? Is er elektriciteit? Is er vandaag benzine? Wat is er dan verkrijgbaar in de winkel? Dus dat is wel heel lastig natuurlijk. Ja, hoe kan dat het nou zo is afgegleden? Nou ja, dat is natuurlijk een combinatie van factoren. Maar een heel groot probleem is dat dezelfde groep corrupte politici nog altijd aan de macht is hier. Zij zitten er al sinds de burgeroorlog, zijn vooral heel erg druk met zichzelf, het vullen van hun eigen zakken. En nu het zo ontzettend slecht gaat, lijken ze eigenlijk blind voor wat er hier speelt. En dat is echt wel heel schokkend. Want zien zij dan niet die mensen uit vuilnisbakken eten? Horen zij niet over het enorm grote aantal zelfmoorden van jonge mensen die zich geen raad meer weten en geen toekomst meer zien? De prijzen in de supermarkten, de prijzen van de benzine, dat moeten ze toch ook opmerken. Maar het is blijkbaar echt een parallelle wereld waar zij zich in begeven. En waarin ze zich nog altijd vooral bezighouden met zichzelf. En je vraagt je dan af, wat is de oplossing? Maar die is eigenlijk niet echt in zicht. Ja. En jij woont al lang, hè, in Beirut? Ja, ik woon hier sinds begin 2002. En in die 20 jaar is er natuurlijk heel veel gebeurd. De oorlog tussen Hezbollah en Israël, aanslagen, de explosie in de haven van Beirut. En dat waren allemaal natuurlijk moeilijke tijden. Maar dit is wel echt een absoluut dieptepunt. Dus ik zie dat mensen die ik hier al 20 jaar ken vertrekken of al weg zijn. We hebben constant afscheidsfeestjes. De kinderen moeten hun vriendjes uitzwaaien. En dat vertrek van mensen is echt ontzettend emotioneel. Want veel mensen, veel Libanezen willen hier niet weg. Ze zijn dol op hun land, maar zien echt geen andere manier om een toekomst te bieden aan hun kinderen. Dus dat is wel heel, heel moeilijk om te zien. Maar tegelijkertijd, als je ziet wat een grote dagtaak het is om dingen te regelen, hoe slecht de telefoonverbindingen zijn, het internet. Het wordt allemaal met de dag slechter. Als ik zo met jou praat, hoop ik ook maar dat de verbinding stand houdt. Als ik een verhaal moet sturen voor het 8 uur journaal, dan moet ik echt op tijd beginnen. Want soms valt het volledig uit of duurt het opeens 92 uur om iets te sturen wat normaal een half uurtje zou moeten duren. Dus dat zijn natuurlijk wel allemaal enorme uitdagingen waar niet iedereen op zit te wachten. Nee, pittig werken sowieso. Zeg je net ook van veel mensen zien niet meer echt een toekomst voor hun kinderen of niet meer echt een toekomst hier in Beirut. Je hebt zelf ook jonge kinderen. Hoe is dat voor jou? Ja, dat is lastig. Ze zijn in eerste instantie 1,5 jaar niet naar school geweest door corona. Nu na de zomervakantie, die hier 3 maanden duurt, gingen ze wel weer naar school. Nu is het weer net dicht door Omicron ook hier. En het is niet duidelijk wanneer ze weer open zullen gaan. Maar de uitdagingen voor de onderwijssector zijn natuurlijk door die economische crisis ook echt enorm. Veel goede scholen zijn failliet gegaan. Ouders kunnen het schoolgeld niet meer betalen, de boeken niet meer betalen. Het salaris van leraren is niets meer waard. Veel zijn vertrokken en werken nu in andere Arabische landen waar ze een beter salaris kunnen krijgen. En dat is echt heel verdrietig, want het onderwijs was hier altijd heel goed. Drietalig, internationaal. Hele goede scholen. En dat is dus ook razendsnel achteruit gegaan. En dat is natuurlijk heel zorgelijk voor de komende generaties hier. Ja. Nou woon je er al bijna 20 jaar, zei je net. En ik hoor ook aan je, het gaat je ook aan het hart dat het dan nu niet goed gaat daar. Kan je nog wel ook de mooie dingen vinden in Beirut? En lukt het je nog om daar te ontspannen en de vrolijkheid te zien? Zeker wel. Allereerst reis ik natuurlijk ook veel naar andere landen in de regio. Jemen onlangs, Syrië. Dan zie je ook heel goed dat het nog slechter kan dan hier. Dan hoop je dat natuurlijk in Libanon niet zal gebeuren. Maar er zijn zeker mooie dingen en mooie initiatieven. Mensen die elkaar helpen, die toch proberen hier het beste van te maken. Er is ook humor alles bij elkaar vind ik dit ook een ontzettende levenservaring die je niet snel meemaakt. Want ja, je ziet het land voor je ogen instorten. Dit is de grootste economische crisis ter wereld van de afgelopen 150 jaar, zegt de Wereldbank vaak. Dus ja, dat maak je niet zo snel mee natuurlijk. Nee, dat is zo. Dankjewel Daisy Moore vanuit Beirut. Ik wens je alle goeds voor 2022. 1, 2, 3 voor de dag. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor het noorden en het oosten van het land. Het is daar glad door ijzel, waarschijnlijk nog wel de hele ochtend. Het is dus oppassen als je daar de weg op gaat. In Heerenveen gaat het Olympisch kwalificatietoernooi verder. Vanaf 17:45 wordt er geschaatst. Begin met de eerste 500 meter voor mannen. Daarna de 3000 meter voor vrouwen. Iets na 7:00 dan de tweede 500 meter. Het is allemaal te volgen op deze zender in een extra uitzending van Langs de Lijn tussen 17:00 en 20:00. En nog meer sport. De Nederlandse kampioenschappen baanwielrennen beginnen in Apeldoorn. Vanwege corona leken die geschrapt te worden. Maar ze gaan toch door. Een afgeslankte vorm dat wel. Nieuwelingen junioren rijden niet.